حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اگے بدا حکم کو چ علمو نساکم سورۃ النور خپل خود ته سورۃ نور خوئی چ خودی ته جوړی شي ائی چې کما خلا په سورۃ نور نه پوی یا خزانی چې کما خلا ته سورۃ نور پته نه یغی ته پته ونی چې د خزه په شان بجوان څنګه ته رو نه به فرمایل چ علمو نساکم سورۃ النور او حضرت عمر رضی اللہ تعالی عن اغبا یو زنانتا دا ویلفیر علا ورکو چه سوره نور امتیان بیغی نوارستا دا بیبی سور کو ویلفیر چا شروع کرو تاریخ کی حضرت عمر دا ویلفیر چا شروع کرو حضرت عمر او ورکوڑ بخضت علا چه سبو چه سوره نور امتیان کے اوپاس شوی دا سورت دا غزوه بنی مستلق نا بعد نازل شوی دی بنی مستلق آو سواد او طوا تینا توی دا غزا دا غزوه احزاب نا بعد شوی دا سورت الاحزاب چی پا دویشتما پارا کی را روان دے آخو یقیناً دا غزوه احزاب پا موقع ناظر شوی دے بیا پا دی دوانو سورتونو کی دا پردی احکام دی لزنانو غزوه احزاب پا شوال میاش دا شوال شوال دا وڑا اختر میاش پا پینزم کال دا حجرت او دا غزوه بنی مستلق د شعبان میاشوا د رمضان له یو میاشت کوم مخ کی پشپغم کال د هجرت او د دې دلیل دارې چې په دې کې کوم واقع را روانه ده حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها باندې تهمت لګول تاسو تهمت وای نه پاره کې دا ذکر دی چې حضرت عائشه وای چې صفوان رضی الله تعالی عنه ز او په جندم زکه چې د پردې نه مخ کی اغز لیدلو د پردې د حکم نه مخ کی هغه نو زی په جندم او دا پردی احکام یا پا سورہ نور کی دی یا سورہ احزاب کی دی نو اس پتہ ہو لگے دا چی سورہ احزاب دینا مخ کے نازل شو دا پردی حکم را غلو پا غزوہ احزاب کی الائیڈ فورسز متحدین کانفیڈریٹس یا الائیز چی یہودیان عیسائیان مشرکان مختلف قبائل دے ٹولو یو آرمی تشکیل کرد دو لزرہ سورہ دو لزرا عسکری تشکیل کو او مدینہ منورہ بانے حملہ کولا او حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سره مشورہ وکړه چې مدینہ بسنګ بچکو نو دریو طرف ته خود خرماو د کجورو غټ غټ باغونو هغه طرف نه خو ډیفنس پورو خو یو طرف کولاو یو طرف اوار میدانو دا هغه طرف ته در سلمان وی چې خندق بوګنو سبو کو خندق بوګنو د دریو افتونه زیات د اتحادیانو د خندق نیو طرف ته پراتو او پیغمبر علیہ السلام د خندق مدینه طرف ته خندق نه درې زره آرمی سره پروتو نو اتحادیانو سره خوراک کا کوم ختم شو او د یخنای موسمو نو د شپې تورنیډو پیرا ده په اتحادیانو باندې یو تیز سیلا را ده دا غوی خیمه والوته او دا غوی اوشانو او اسونو اغی خپل پولی وشلو رو پا دی خلکو ور منڈا کلا وطره دن او دمرا تیز هواوا چه کانی وچه تی دل او دی پی لگی دل او فرشتی داور تا پا سایدونو لگی روانه وی او آواز پی کهو نو دوی ویگنی آرمی را بان رالا نو بس دا شپی شپی داسی وزغل اول چه سبا دا ورد جبریل امین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تر آگه وی اگوی لادل وی اگوی دا شپی حضور اسلامی سنگ لادل نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سورہ احزاب کی تفصیل را روان دی بیا او حضور علیہ السلام د دې شکست نبا دا شکست ول خدای ورکړه وانزل علیهم جنودا لم تروها الله تعالی فرمای وریحا وجنودا دا سه تیز هوا یې کوی چرولا او د فرشتو دا سه عسکر می پر چې تاسو لیدلی نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام وی چې د نن نبا قریش بیا په تاسو باندې حمله نه کوي اوس بده نور کانسپیریسیز کوي خدای به جنگ نه کوي نو سازشونه به کوي خو جنگ به نه کوي لہذا د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خلاف یو پروپیګنډا دی په هغه وخت وکړه چې د غزوه احزاب نه بعد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د زینب بنت جحش سره نکاح وکړ زینب بنت جحش دا د حضور علیہ الصلوۃ والسلام د عمه لور ده د عمه د پلار خورزه ده د پلار سره خورزه ده خور دوری ده ترور دوری شو او د دې نکاح د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اډاپټډ سن زید ابن حارثه سره پیغمبر علیه السلام کړو د مشرکین مکه عقیده داوا چې اډاپټډ سن یا متبنا بعینه داسې د لکریل سن لکه سر لکریل سن الله تعالی بنا متبنا دیٹس اونلی ا ورډ د دې اس تعلق نشته سن سره په وینا باندې چې حقیقت خو نه بدلېږي په وینا باندې حقیقت اده خپل پلار دی رسو چې پلار دی صحیح نو چې دای کله د ریل سن په شان ګڼو نو د ریل سن کما شزه چې وی پلار ور سره کلم نه کانی شو کوله خو ډاکټر الله وی مجوري نو انګور سره خو کله څوک نه کانی شو کوله او صلی الله تعالی د عقیده رات کول غختل لہذا پیغمبر علیہ السلام ته حکم وکړو چې د زینب نکاح د سره وکا الټیمیټ رزلټ به دا وي چې به طلاق ورکړي زید بس کوي طلاق به ورکړي او طلاق نه بعد دا بستا بیبي کیږي چې د عقیده رد شي چې د عقیده رد شي چې اډاپټډ سن از ناٹ لایک ریئل سن چې متبنا یا پزوی بلل سو ورته مسجد زی اخر د اسلام په خښته دی هغه ست دی او بار د دې خو روایت دی چې متبنا دا نه حقيقي زوی په شان نه دی لہذا رد خزا هیز نو اني ریلیشن وذ هیز سو کال فادر اکم برای نام پلار چې دی هغه سره د خزا څه تعلق نشته د نبی خزا صحیح خو بار تدیر چې پیغمبر علیه السلام کله حضرت زینب سره نکاح وشو نو دشمنان هغه خو پروپاګاندا لپاره لار غوري هغه وی دا لا پیغمبر دی مجور سره نکاح وکړه چا سره مجور سره مونږ ان ګور وایو تاسو مجور وایي د مجور سره نکاح وکړه الله تعالی فرمایله ما جعل ادعیاءکم ابناءکم متمنا خو زوی نه دی متمنا نو چې متمنا زوی نه دا هغه خدام جوړ نه دا خو ستاسو خپل خیالات یا امیجینیشن دی څه شی دی تخیل دی تصور دی حقیقت سره تعلق نشته نو یو حمله خو پیغمبر علیه السلام باندې دغه وشوه او دویم سازش دا غزوه بنی مشترک کې وشوه نو د بنی مشترک لږ تاریخ ولیکي دا قدی دی ولا کده قدی رد سی خسا بحیر احمر خسا د جدی او د رابغ په میس کې ده پیغمبر علیه السلام ته اطلاع رااله چې د بنی مشترک قبیله داس ځان تیاری مدینه منوره باندې د حمله کولو لپاره نو حضور علیه الصلاه والسلام یو لشکر تیار کړ چې قبل د دینه چې هغه اٹیک وکي باید چې موږ ورته اپروچ وکړو دا لخر د یو کوی یا د چشمه آب فاونټین واټر فاونټین د چینه وای تاسو د چینه په غاړه دیرو هغه چینه په غاړه باندې د عمر رضی الله تعالی یو خادم د جهجا د هغه نامه ده جهجا او د مدینه د انصارو قبیله و خزرج دا غي او دوستو سنان نامه و نو د سنان او د جهجا په میس کې په وو باندې جنگ پیدا شه یو ویزو مخکې وبرواسه بل ویزو د ایگو مسله جوړ شوه صحیح نو جهجا په د عمر د خادم اغل غسل نه سړی په پړق وست ا سنان نه سوکړه پړق ته وست تر پړق وای کتړه وای چا پړه ها نو سپیره ته وستا نو سنان اغه چغه والا ویال الانصار او انصار زما مدد تر ورسه ځکه دا انصار دوست د چا دوست انصار مدینه دوست او انصار زما مدد تر ورسه اوس جاجا ته پته لګی کې دا انصار را باندې حمله وکړه ما خو مرکی ناغه ویال المهاجرین او مهاجرین زما مدد تر ورسه نو یو طرف نه انصار خپل وسلې را واغسته او بل طرف نه مهاجرین را واغسته پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په نصر په بربند سر او په بربند خپو د خپل خیمه نه بار راوته دوړ میس کې ودرید صحیح او وی فرمایل چې ما هاذ الاسوات والدعاء اسوات الجاهلیت ودعاتها تاسو را تروسه ټیک شوی نه یی دا د جاهلیت ناری لا تروسه لګوي په قومي تعصبات یو بل توازنه ورکوي څه کوي په قومي تعصبات یو بل توازنه ورکوي په قومي تعصبات یو بل بڑوي چ او انصارو او مهاجرینو نو ټول غریبان داسې نو ټول سترګې شاته شو خدای منافقین یو لوی ډله په دې لشکر کې حضور علیه الصلاۃ والسلام سره تللې و ځکه په ظاهر کې وایم ځان ته مسلمانان وي خدای پرده سو منافقان او دا غي مشرو عبد الله ابن ابی ډیر نو کافر عبد الله ابن ابی رئیس المنافقین وي ورته سو ورته رئیس المنافقین وي نو رئیس المنافقین اغه مو پکې نه هو د موکي په تلاش کې چې پیغمبر علیه السلام له مصیبت جوړ کی نو چې دا واقع وشو نا خپل مرګ سره ناشته ودا خدای ګور د مکی نه راغله د مهاجرین سوش مونږ ورل زایم ورکړ مونږ ول کورونا ورکړ مونږ ځان سره اوم پالور خوراکونه ول ورکړل پیسې مور سره تقسیم کړي زمکی مور سره تقسیم کړي نو د عرب یو مقوله ویل چې سم من قلبک یا کولو کا ودا خدای مونږ سره دال چل کئ چې سپید مور ته چې ودی خوري سپک خبره وکړه چې دا خدا سره چې سپید خموړک چې ودی خوري سم من قلبک یا کولو کا او ورپسې دویمه خبره وکړه وی چې واپس لاړ شو مدینې ته نو ځان معزز بل خپل ګروپ اهل مدینه او مهاجرین ذلیلان ګڼل ویل یخرجن الاعز منها الازل معزز خلق پکار دی چې دا ذلیلان وباسل مدینې نه معزز خلق ور پکاري سو کی چې دا ذلیل خلق او بس حضرت عمر ته چې پته ولګی دې سړی کوټې لو شیطانات وکړه ته کوټې لو فتنه جوړ کړه د حضور علیه الصلاۃ والسلام ته ویږي کته یادت کین خو زه مړوم د سړې سکو د سړې مړوم نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته آرام سره بظاهر خدای والی کلمه ویلې ده نو کته امر کړي او بل پروپاګاندا به جوړ شي چې محمد صلی الله علیه وسلم اوس په خپل مرګوم شروع کړه تر اوسه نور مړول اوس خپل مړای نو د دې پروپاګاندا تدارو کې به څنګه څوک به داخل چې دا خو منافق ته زمون ملګری نه دي راغله دي چې اوس محمد خپل ملګری مړی صلی الله علیه وسلم د حضور اسلام طریقه دا چې د شپې په اوله یې سکه سموده به سفر وکړو نو بیا به صحابه ته اوس دې آرام کو سکه آرام کو نو بیا به سار مانځتا نږدې وخت کې بیا به حکم وکړو چې اوس رواني وو خو په دا ورځ باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د شپې په اول کې روان شو نو بس جوړ روان شو نو روان شو نو ټوله شپه او ټوله ورځ مسپخینه پوره لګیا او سفر وکړو مسپخینه پوره دا عادت خلاف لیا اسے کو سفر کرو اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ نانا مولے کے اسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ اسید ابن حضیر حا دواد یا را اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر علیہ السلام تا ہوئے چنن خوجی تاسو ناشنا کارو کا کلم ادا سے ندی کری دا ولی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته اوسید ابن حضیر د مدینه و پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته طبیعت باندې بوجو په وری وی تا د پته نشتا چې عبد الله ابن ابی سویلی ما قال صاحبک استاسو عملګری سویلی دی وی هغه ویلی چې لیو خرجن الاعز منها الازل چې واپس مدینه ته لاړ شو نو موږ دا معزز خلق به د ذلیلان وباسو وی ځانته معزز ویلی دی موږ ته ذلیلان ویلی دی نو اوسید ابن حضیر رضی الله تعالی عنہ اغه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته رجیدا غیلی ونی خبر په نوټس کې مراولې اغه وی د تبه د تاوغږي سره وجه مونږو د فلانه سکی د تبه د تاوغږي صحیح وستا سودراتون اولان دي مونږ مدینه واره مشوره کړی د مدینه بادشاہ کو دې سکو د مدینه بادشاہ کو دې اسنا کې مونږ تاسو ته دعوت درکو تاسو راي دا او بادشاہ باندې ور لګید اغه د تبه د تاوغږي اغه مدینه زیات نور سکی دا خو له صرف یو خبره کړې ده دا خو بادشاہ بیڑا غرق شوی ده صحیح نو دا مسله لا تر اوسه پورې تازه وا چې یو بل واقع را ده دا ولیکه چې حضور اسلام د شپې یو ځای آرام کو سبا د لشکر حضرت عائشہ هم دې سفر کې ورسره و پیغمبر اسلام په سفر کې ځان سره یو بیبي خامخا بوتله حضرت عائشہ ورسره رضی الله تعالی عنها ناغه د شپې سو وخت د ضروری تقاضي پوره کوله د پاره داسې سهارا ته تللی و بشری تقاضی پر کول دپار نو چې واپس راغله نو محسوس ورتا چې زما په غاړه باندې یو نیکلس هار تاسو وای امیل هغه امیل مې پرې وځلې څه شوی امیل روک شوی دی نو دا بیا واپس لاړ چې کوم طرف ته تلی و چې هغه امیل وګوري او په دغه اسنا کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سحر ته کلوز وختو له حضور علیه السلام حکم وکړي زئی نو بس خو جوړم دغه راګي تاسو کجاو وای کجاوا نو کجاوی هم دغه رنګ اوچته شوه د حضور اسلام و سلام د اوش کجاوا هغه اوچته شوه چې حضرت عائشه پکې ده حضرت عائشه په خپل وای چې زما بدن ډیر خفیف و یعنی ډیر لایټ دا و پتن لګی چې نو يم پکې جاوا کیو کنه صحیح نو بس د حضور اسلام کجاوا مغه دغه باندې کې خود شوش باندې او حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها چې واپس رااله لشکره تلو قافله تلو لشکره اسکر تلی اوس دا عقل مند خزوا چې کزور پسې روان شه په صحرا کې به زه کوم طرف ته ځم دې کې بدلی لار تلی اوس به دا روان شه نو دا یو څومره سفر کو نو یو بل نمبر سکیو لری کیږو با نو ته شوی چې ما خپل مایند اپلای کړي بدلته انتظار وکړه ورته به احساس وشي سون ار لیټر نو ما پسې به سوکراو لیږي نو ته عائشہ رضی الله تعالی عنها رستدا ذکر را روان دي چې څنګه حضور اسلام و سلام د څنګه ورسیدا موضوعات د صورت چې منافقان خو همیشه فتنه پیدا کوي مسلمانانو کې لہذا د رسول پاک بی بیانو ته حکم وشو کور کې ناشتي اکبار روزه منافقان بس فتنه پیدا کوي سبق هي اي خو موقع په تلاش کې دي نمبر 2 د پیغمبر اسلام و سلام کورو ته صحابه کرام دغه ستلل حضور اسلام حکم کور کې نو صحابه ورتلل نو الله په باندې وګوره چې اوس باندې ځي ځکه دا څنګه منافقینو ته د فتنې موقع په لاس راځي نمبر 3 چې صرف د پیغمبر اسلام رشتہ دار راتلی شي سلورم د پیغمبر علیہ السلام بی بیانې دا د امت مین دي پنځم چې د پیغمبر زړه دردول دا خو دنیا او آخرت ځان له تباه کول دي اشپغم چې صرف د پیغمبر بی بیانې نه ټول مسلمانانو په پرده کې لازمان او بل خبره چې صورت کې د زناکارۍ سزا ذکر ده بل مسله چې بدکار خلکو سره سوشل بایکاټ وکړي رفت آمد ور سره مکوي او بل مسله چې چا په مسلمان بنده باندې د زنا تهمت ورکو په غلطه نو کدای عدالت کې ثابت نکو نو سزا ورور کوي چې بیا د چالمن باندې داغ لګي او بل مسله چې یو خبره چې بنیاد نه لري او ته په شور نه چې دا حقیقت دی نو پاغي یقین مکوا او بل مسله غلط پراپګنډي کول دا د سزا باعث دی او بل مسله د مسلمانانو په همي تعلق دا په حسن زون پکار دی په نیک ګمان پکار دی په بدګمانه نه دی پکار مسلمانان باید چې په یو بل باندې بدګمانه نه کوي او بل حکم چې پردي کور ته بلا اجازت من نه وځ او بل مسله نارینه او زنانه دواړه د نظرونو حفاظت کوي او بل مسله چې زنانه دې همیشه خپل ځان پرده کې ساتي او بل مسله چې که زنانه خپل ځان شایسته کړي نو سوای د هغه رشتہ دار نه چې کوم سره نکاح ناروا دی په دا حالت کې د بل چا مخې ته نه راځي او بل مسله چې د کور نه بهر وزي زنانه نو باید چې ځان ډېر ډیکوریټ نه کی د فتنې احتمال دی چې ځان ډېر شایسته نه کی زمون شیخ صاحب زمون زنانه در به راوړي ها چکور کی ویزان سپیره نیولې چې بارو دی بیا ځان خډولې کی کسنګ سه پلا خان او بل مسله چې د ځوانانو زنانو نارینو د نکاحونو تنظیم کوي چې معاشره کې ګندګي پیدا نشي او هم تیز په تکلیف دی بیا او بل مسله د بد اخلاقۍ دروازې بندې وساتي او بل مسله چې زنانه د ځان باندې لوی صدر اچي خو کډیره بډای وي نو بیا حرج نشته کله لوی صدر نه پسر کړي خو شرط پکې دا ده چې ځان نه شایسته کړي شرط پکې دا ده ایون زړې ته او بل مسله چې قریبی رشتہ دار او نږدې دوستان د ضرورت په اساس ستا د کور نه بلای جده ته هم خوراک کول شي او ورسره ورسره د منافقینو او د مسلمانانو د دواړو علامات خود لیدي بسم الله الرحمن الرحیم سوره نو دا یو لفظ دی خود دی بل ایسا دلته هډن دا موږ ورته محذوف یا مقدر هذه سوره دا ډیر لوی سوره دی سوره العظیم الشان سوره دی انزل الله موږ نازل کړه دی نو ستور سورته د قران عظیم الشان دی خود ته وای جزوی فضیلت سورت جزوی فضیلت یو خصوصیت دی یو صورت الله وی دا ډېر لوی صورت دی ځکه کدا صورت باندې عمل شي مسلمان معاشره دا به پاک او صاف معاشره شي دا به انساني معاشره شي انزل الله مونږ نازل کړې دا صورت نو ټول صورتونه الله نازل کړې یوازې دا نه نازل کړې ټول صورتونه نازل کړې زلګ یو 2 منټه اور سمجه بسم الله سورت هذه سورت عظیمه نو حاضی ہی دلتا کے پٹ پروکتے چھے دا سورت ڈیر عظیم سورت تے ادا عظیم معنا د کوم ځای نه د سورتون دا رستقون اواز راځي د تنوین سوې ورته تنوین نو تنوین تعظیم نه پاره ډبل زبر او ډبل زیر او ډبل پیخ صحیح دا اصله کې علامت د تنوین ده تنوین یو شی ده انویزیبل صحیح در هغه نشانه ده لکه په نظم کې دنه پایپ تلی او ته یو نشانه پلی ګوري نو دا هغه نشانه ده چې د لاندې پایپ ده نو دا دوه زیرونه یا دوه زبرونه یا دوه پیخونه دا نشانه ده چې دا به ان ایم اواز بوزي یا تنوین وي سورۃ انزلناها عظیم الشان سورۃ انزلنا منازل کړه دا نو منازل کړه دا د توې نسبت تشریفی سوې ورته الله تعالی ځان تر دې نسبت کړ شرفت ته پاره کني ټول قران خدای نازل کړی و فرزناها افرز کړه موږ دا سورۃ نو فرز کړه س تعلم احکامها د دې د احکام اوس دکړه او ردې د احکام او عملي کول موږ فرض کړو دي د دې د احکام زده کړه او ردې د احکام عملي کول موږ فرض کړی دي وان زلنا فیها انازل کړي مو پدې کې آیات البینات واضح آیاتنا واضح نشانه یا واضح احکام لعلکم دې د پارا تذکروا لا چې تاسو پوه شئ واضح احکام یې لګړي دې د پارا چې تاسو پوه شئ نو اس دی صورت کې د معاشرتی آداب او احکام سره سره یو سلور اهم احکام ذکر دي نو نو باندې حکم دار دی آیت نمبر 2 الزانیه تو هغه خزا چې زناکارې کړې ده و زانی او اسړې چې زنا یې کړې ده فجلی دو کل واحد منهما هو هي هر یو د دې دوارو نا میت جلدا یو سل دوری یو کوڑا یو دورا دا کوڑا آرمی والا سرائی کوڑا سی آرمی والا سرائی دا بانس دے بانس تسو ایک بامبو بانس آر دے ناوکہ دا بانس یو اگدلخ دے آخو دے ظالم شرے آخو سرمونو چھو دے آ کوڑا دا ایتا کوڑا ہوئے شریعت کی دورا دا سشیر او دورا چھتا دا دا سر لاس پشان پلنا دا غٹ سرمانی نکھوڑے سرمانی نکھوڑے دا سر نہیں سی دا دا لاس پشان فلیٹ بھی اوی ام دورا اوی دورا دیر اگتا نہیں بس دورا بھی نو دیر دورا ہوئی نو دا جلدہ نا دیتا ہوئی جلدہ سر کی سرمانی تا ہوئی جلدہ سر دور سرمانی تا نا دا سرمانی نکھوڑے فجلدو کل واحد منما هو یریو د دې دوانو نا میا تجلدا سر دوره ولا تاخذكم بما رافت في دين الله ان دين ستا فلا د دې دوالو با کې هیڅ نرم دلی د الله تعالی ر دین په باب کې چې نه عرب بس پرې د غریب دین زنکاری له وله ان کنتم تؤمنون بالله کچرتا سو ایمان ساته الله تعالی باندې روز د اخرت باندې او صلی الله تعالی فرمای چې په دې سزا کې صرف دا سړې تکلیفول یا دردول یا دا مجرم دردول مقصد نه دی د معاشره اسلام مقصد ده څه شه ده د معاشره پنیشمنت مقصد نه دی د معاشره اسلام لہذا دا پبلیکلی ورکول شي دا بس ورکول شي دا اریانا چوکي پبلیکلی بور کول شي چې معاشره ته میسج ملو شي لیک حکمت سره دوړو چې دا به کوم ځای یعنی هر سزا چې ورکه په شریعت اسلامي کې فوجداري سزاګانې دا به ګټ کې نه ورکه دا به چرته ورکه دا به پبلیک کې ورکه ځکه مقصد سزا ورکول نه دي استاد سره په ګټ کې مړک معاشره سزا ده اوس خو سره دې مړک دا به معاشره ته میسج ورکول دي نه عبرت والا سټډیم ته ها ان ولی شاد عذاب او ما حاضر دشه سزا د دې دوالو تا طائفه تن یو ډلا من المؤمنین د مؤمنان ان مینز سخلک برازی چې دا میسج خور شي چې دا میسج خور شي چې خدای ته وګوري غلا مکوي موږ نن کتلو چې لاس کټ خدای ته وګوري وای زناکاری مکوي نن موږ کتلو چې پدا کانو وشته خدای ته وګوري قتل مکوي نن موږ کتلو چې پدا تورې سر پرې کو صحیح دټوره دنیا کې د قتل ریشو چې دا د سب د قتل ریشو یا د غلا ریشو یا د زناکارای ریشو د په سعودي عرب کې ټول نه کوي دا په سعودي عرب کې دا ریشو ټول او دا غوښته دا چې اسلام پبلیک کوي څه دا څنګه ورته پبلک نات چوک کی ور کی خلک یو ګوري جمعه منزل آباد صحیح ناغي بس کم کم زیات خواري شوی خدای ته وره ور ډیر په احتیاط دا د نور په پاره نه نور د پاره میسج شي خبر نه دا کار پرې وکړي نور دا د مسله وکړي چې زنا دا د انساني فطرت خلاف ده ذکر انسان فطرت کی اللہ تعالی حیا چولے دا انسان فطرت کی سجے حیا دا لدی وجی د ناریناو د زنانہ کم تعلق چوی دا بر شریعت د اصول پیش نظر وی نکاح چور دوی دیسرا سوشل نامز سماجی اقدار معاشرتی اقدار دا ڈیولپ کی یوم پترا کہوی زناکار سر معاشرتی اقدار تباشی انسانیت ختم شی حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نکلی دی چی غلا و زنا و قتل دا جنون ٹول دا فطرت خلاف دی اور دلیل دا دے چی اسنے غلے کئے یعنی پروفیشنل غل دے پیشور غل دے آنکھو لگیا لے دا خلق و غلے کئے خوکہ دا آگر پرا پٹ سو غلا کئے نای پا گولے ہوگی اگر اس خیر زن غلا گانے کو زمان آدم سو غلا کئے ایون چی کمشے اگر غلا کرنے نای کاغا بر سڑے غلا کئے ناگے اور دا پریدی جی تمام پا غلا را اوڑا ہوگا تیمی اوسا نملائی ہے ابر سڑے زکہ چی فطرت غلا نہ برداشت کی اس کا فطرت غلا برداشت کولے خو بیا بدار کش پہ کو خیر دے بس نام پغلا را تے پغلا اس نہ ما پغلا را تے نہ مولا واسا زکہ چی غلا دا فطرت خلاف تھا صحیح ہے اوے زنا کاری کہ اس نے پروفیشنل زنا کار دے پروفیشنل زنا کار دے صحیح فاوے چوں دغ عمل کدا خپل بی بی سر بر سو کے نہ دا غسینہ چوی کدا یہ تشق اس پتہ لگے دا غسینہ دیو لچوی کنی دے خون دغا کار کئی دے ہم کل چاہ دریا خوریا موریا خزا آئی سر دا بد عملی کئی نو کر دے خزا سر چاہ بد عملی اکڑا دے اولی غصہ کی گی پی سکر اشیر فطرت خلاف تے اشیر دے سرے دے فطرت خلاف تے دے اولی کل سیف اللہ خانہ بیا زنا دو کس مدہ شریعت کیم دو کس مدہ یو تا قانون کی وہی فرنیکیشن ایف او آر این آئی سی اے ٹی آئی او این فرنیکیشن دے بیوادہ خلق زنا او دویم تو وہی ایڈلٹری دو وعدہ کرو زنا او دا دوارا قسم زنا گانے دا ہمیشہ نا پہ انسانی معاشرہ کے دا یو بلنا یعنی ڈیفرنٹ تصور شوئی دی مختلف تصور شوئی دی لہذا سزا گانو کے ہم فرق دے دوارا سزا کے ہم فرق دے دا ڈنبنی سزا دا سنگ دوری دا دوے میں سزا دا سنگ ساراول سٹون ٹو ڈیت دا اسلام نا اڑان دے دا مصر سے تہذیب داو چی زناکار نارینا دے بے پلکڑو بانے وہے پسا بے کہو پبلکلی بے پلکڑو بانے وہے او زناکار خضا اگینا بے پوز اپنے کولا دادا وہی رواجو پا ایران کی پا بابل کی اب پا اشوری سیولیزیشن کیم تقریباً دا غصر آگانے میں دا اندوانو پا اصل مذہب کی خضا چی با زنا اکڑا ناغا بے پا سپو بانے خراولا سبے کولا پا خونخوار سپو بانے بے خراولا او سڑے دا بے دا آہن یعنی دا اس پنے پہ یو کٹ بانے واچو نورتا بے اور بل کر یونانیانو دا وعدہ کڑی خز دا زنا صورت کے دا خز خاون تا حق ورکو چکا دا سڑے ملے اکی پیسی تیا خلے یونان تازیب دا چکا سڑے ملے اکی پیسی تیا خلے دا سیزر قانون دا قیسر روم چیغوا دا زناکار سڑی نم جائداد زبطو او جلاوطن کو بے او د خزی به 1/3 جائیداد ضبطو کانفیسکیٹ کو به او جلا وطن کو به د کانسٹینټینوپل چرچ دا غی قانون دا او چې دواړه به مړو خزا وسړې به دواړه مړو کانسٹینټینوپل قسطنطنیه قسطنطنیه خو مشهور شه د تاریخ کې او صورته استنبول پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یې چا چې قسطنطنیه فتح کړه ځکه دا د کریسټینټی مرکز نو حضور علیه السلام دا به جنت کې زما همسایه دی دا سړې وسو کی ہمسایہ پتا سو ہمسایہ ہوئے ہمسایہ خو پا بازی ملکوں کی ہمسایہ آگا تو ہوئی چھے پردی مکان کی اوسی پردی کور کی اوسی نا ہمسایہ پا مانا دا نیبر گوانڈے دا روم یو بادشاہ لیف دا غنامہ دا ایل ای او لیف آگا با زناکار تا لائف ٹائم امپریزنٹمنٹ ورکو حبس دوام عمر قے دا یہودیانو قانون کی سنسارا اولو اسلام د ابتداء زنا ته جرم وي چې دا ډېر لوی ګناه ده، بے حیائی ده، د انساني اصولو خلاف ده. په درېم کال د هجرت اسلام دا حکم وکړ چې د خاندان خلک دې په خپله سزا ورکړي زناکار ته، هلته نارینه لپاره وهلو او زنانو لپاره قیدولو. سوره نساء آیت نمبر 15 پیدا مکو 78 واللاتی آتین الفاحشتا آغا خزای آتین الفاحشتا چی غراتلو کی زنا کاریتا من لسائکم دخلستا سنا فاستشدو علی اللہ گواہانونی سیدو ابانی اربختم ملکم سلور کسان لتا سنا یہ ہوتی ہے واللاتی آغا خزی یا تین الفائشتا چراتلو کے دے کبھی حکارتا من نسائکم دخلستا سنا فستشدو علی اللہ گواہانو نسیدو ایبانی اربات ملکم سلور کسان دتا سنا سلور مسلمانان عاقلان بالغان سلور مسلمانان عاقل ادا واحد جرم دے چردی پارا سلور گواہانو ضرورت ہے اس میں تفصیل وائیو حالانکہ ٹول جرمون پر دو گواہانو ثابت کی ٹول جرمون پدو او دا شی چې څومره پټ کیږي څومره نور جرمونه خو بلا نسبتا ښکاری زنا خو ښکار نه کوي دا خدا سره جرم دی چې ډیر پټ کیږي نو شریعت والا گواهان هم زیات مقرر کړی دي ځکه شریعت نه غواړي دا شی ډسکلوز شي ډیر شریعت دا ښکار کول نو ځکه دا ښکار کول اخو په معاشره کې بل به حیا خور کړی دا خو د به حیا پروپاګیشن دی دا بد اخلاقی سره پروپاګیشن دی فائن شہیدو کسرورو کسانو گوائیو کنا فام سکو ہن فی البیوتی نو بند او ساتے داخذے فی البیوتی کورنو کی صحیح نو دیتا سوئی ہاؤس اریسٹ سوئی ورطا چی دا سے خدا سو گئی ہاؤس اریسٹ کئی ترکنے پوری حتی توفا ان الموتو تردے پوری چی دا مرشی چی دا خزی مدیشی تر مرک پوری ہاؤس اریسٹ او یجعل اللہ لهم سبیلا یا دا چی اللہ تعالی دوی دا پارا سبل اللار یعنی بلا سزا مقرر کی سبل اللار یعنی مانا سبل سزا مقرر کی نو چوز دا آیت نمبر 2 دا سورہ نور کل نازل شو نو پیغمبر علیہ السلام بیچے خضوع عنی دا حکم والی دا حکم والی قد جعل اللہ لهم سبیلا اللہ تعالی ولی قانون مقرر کی اللہ ولی قانون مقرر کا المرء البکر بالبکر جلد میت و تغریب عام تفصیل بے انشاءاللہ بیا وای الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد و علی اصحاب اجمعین اللهم ربنا احنا بالقران صلاۃ صلواتک بیا دل معلوماتک و بارک و سلم و صلی علیہ آیت نمبر 2 الزانیت و زناکار خزا و زانی و زناکار سڑے فجلدو و حیدو کل واحد منهما هر یو د دې دواړو مئات جلدا سلدوی اوس موږ ته سوره نساء ته الته الله تعالی ویلو چې خزه دا په هاوس اریسټ کې اوساته چې الله تعالی دوی د پاره یا حکم نازل کی یا دې په تبعی مرګ باندې مړ شي نو چې کله دا آیت نازل شو نو پیغمبر علیه السلام صحابه ته وی سیوی وے خضوع عنی خضوع عنی دا شی واخلی دا زدکی دا شی وی مانا واخلی دا زدکی قد جعل اللہ لهم سبیلا اللہ تعالی دوی دا پارا لار مقرر کرا البکر بالبکر جلد میتل و تغریب عامل وی بیواد سڑی یا بیواد خزا چکل دا عملو کی نسل دوری ورتو لگوی یو کال دا پارے جلا وطن کئی البکر بالبکر جلد میت و تغریب عامل بے واد سڑے او بے واد خزہ چی بے زنا ہوکی نو ورل سل دوری ور کئی او یو کال دا پارے جلا وطن کئی و سیب بے سیب جلد میت و رجمو او واده کړي سړی او واده کړي خزر چې دوی دا بد عملیو کی نو سل دوری ور گئی او بیا سمسار گئی سل دوری ور گئی او بیا سنگسار گئی خبر دین کړه له اوس امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ او امام احمد ابن حنبل د بے واده په باب کې خدا وای چې سل دوری او یو کال جلا وطنی خود واده کړي باب کې بیا دا غویم دا مذهب نه چې اول سل دوری ور کا او بیا سنگسار کا بلکه هغه صرف حکم دے سنگسار کا نو اس پدغه حدیث کې چې د واده کړي بنده د پاره اول سل دوری راغلی دو بیا سنگسار ول نو شافعی صاحب او احمد صاحب دواړه وای چې دا په حدیث کې اضافه ده په حدیث کې څه اضافي سیز ده د حد سره یعنی پنشمنت سره تعلق نشته سزا سره تعلق نشته نو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائی چې بعینه دا یو کال جلا وطنی چې دا داون په حدیث کې اضافه ده پنشمنت سره تعلق نشته پنشمنت خود دغه سل دوری چې پایا ته ذکر دي صحیح شو ای امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائی چې دا یو کال نه پاره جلا وطنی دا سره حکمت عملی په بنیاد باندې سو حکمت عملی اوس د زنا تاریخ عقلا خدا حرام ده د ابتدا نه عقلا دا حرام و دا ابتدا نه شرعا دا حرام و دا ابتدا نه ان زنا خو کله جائز نه و ځکه چې زنا مفاسد ډیر دي نمبر اول بے حیائی ده او بے غیرتی ده د انسان د فطرت خلاف ده نمبر دویم ورسره د واده تصور مخدوش کیږي نمبر دریم د خاندان تصور ورسره ختمیږي اوس په مغرب کې د خاندان تصور پاتې ولې نشته ځکه چې واده تصور نشته زنا نه ده د خاندان تصور ورسره ختمیږي نمبر څلورم الیجیټیمیټ انسان غیر قانوني اولاد دا په معاشره کې زیاتیږي د هجرت په دریم کال باندې د سوره نساء والا آیت نازل شي چې موږ ورته تلیو هلته قانون داو چې زنا چا وکړه نو سړی له بدني سزا ورکړي فزیکل پنشمنت او خزا قید کې واچوي دولي کوي سفر خو انت الله یو وعده مو کړه چې او یجعل الله لهن سبیلا یا با الله یو قانون نازل کی نو دا د هجرت پشپغم کال باندې دا قانون نازل کړ اوس هر چیز نه دا د بے واده بنده نو که زنانه فورس کړې شو شزا فورس کړې شو نو دا غیره لپاره سزا خو نشته ای سره خو یو زیاتی هغه شوی دی بل بوله اوس پنشمنت ورکوي صحیح خو چې په رضامندی شوی ده نو بیا قابل سزا جرم دی هر چې زنا د واده نه بعد ده نو دا د پیغمبر علیه الصلات وسلام زمانه کې هم قانونو د خلفای راشدین په زمانه کې هم قانونو سنسار اوس د دې لپاره شرط څه دی یعنی دا قانون به چا باندې لاګو کیږي دا قانون به په چا نافذ کیږي نمبر اول د امام صاحب او امام مالک پنیز باندې اسلام ولا یو شرط دی بلوغ ولا دویم شرط دی عقل دریم شرط دی وعده سلورم شرط دی صحیح شو نو چې اوس یو بنده کې دا ټول شرطونه موجود دي مسلمان هم دی بالغ هم دی عاقل هم دی وعده کړی هم دی نارینه که زنانه ده او د زنا ارتکاب یې وکړ نو اوس که قانونن په عدالت کې او محکمه کې دا شی پې ثابت شو نو سنګساریږي به دا دی ولیکل د امام شافعی او امام احمد ازمون په حنفیو کې امام ابو یوسف رحمهم الله د دوی په نسب باندې اسلام پکې شرط نه دی اسلامي ریاست پکې شرط دی اسلام پکې شرط نه دی اسلامي ریاست پکې شرط دی نو معنا یې دا چې اسلامي ریاست چې کوم ځای دا قانون عملی دی نو که مسلمان واده کړی د زنا ارتکاب وکړي خو د ټولو اتفاق دی چې ثابت شو په نو سنگساری کې صحیح شو او که غیر مسلمو نو د شافعی صاحب او د امام احمد او د ابو یوسف پنځ باندې غسنګ ساری دي نه هغه د پاره او مملکت سبله سزا تجویز کړي ریاست پس کې نو ساری ریاست باندې مو کوته سزا ورکړي اوس د دې دواړو ګروپو د پاره تایید یو واقعا ده خو امام ابو حنیفه او امام مالک هغه واقعا یو انده سره ایکسپلین کړي او شافعی صاحب او احمد او امام ابو یوسف رحمهم الله غي بل انده سره تشریح کړي دا ولیکه سیف الله خان تا بازاله پر دیم چې قاضی دنه جوړ کړ ځکه افغانستان کې بیا اسلامي حکومت لري قاضیان ضرورت پیدا کړی او سبق نه پستا ست افغانستان دی قاضی کی سب اوس هم تل قاضی نه شته اوس اوس د ما خان مخ کې راځي او قاضی دوره پیسې وخت شي دوره راکړه دا اوس دا غو بزنس دی دا جنو دا شنه قاضی نه دی دا مرته وي نو واقعي وده مدینه منوره کې یو يهودي سړی او يهودي خزه زنا کړی دا دواړه واده کړی او دواړه د مدینه د ریاست سټیزنز وو شاریان څه شي دا شاریان وو باشنده اوسیدونکي ناغه چې خپل مولا نه پته ولګوله ناغه ورته تورات کې خو سنگساری دل دي د موسی علیه السلام کتاب کې سری سنگساری دل دي نو دوی سفر خانه دوی جیب نه شیر واغست ناغه ورته یو طریقه ده چې مو خو دې اسلامي ریاست شاریانی نو تاسو د اسلام دی پیغمبر در ارشه چې هغه سوی نو کاغه هم د سنگسار وې درته نو تاسو ورته وای چې زمون کتاب کې خدا سنگسار نشته او ستا کتاب خو مونږ ته اپلیکیبل نه دی خبره ځین کړل ځکه مونږ په دغه عقیده نه یو دا ولیکو نو الله تعالی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته مخکې نه اطلاع ورکړ داسې یو ګروپ ته را روان دی او په دې اراده را روان دی سوره مائده تر ارشه سیف اللہ خانہ تو سورہ مائدہ تلاڑ کے انسان رحمت یہ وعدہ لگا آیت نمبر یو سنوی آیت نمبر ملائے خیر لس کالا دیو سن سیف اللہ خانہ وہی وقتی پیدا کرے مائے لس کالا دیو سن سبق وائے انسان رحمت تب دا اپن سیڈی گانے دی آغا سے پڑ ڈر کے مورا چکا سیڈی گانے چلے دا بچے آنے ہوئے یو سنوی کرے یا ایها الرسول پیغمبر لا يحزنك الذين غمجن دین کتا کسان لا يحزن کما نه غمجن دین کی ځکه چې اوس دار سړی دشمنان وی نو څو دای دشمنان چې فزیکل ټارچر ورکړي او صدا سے شیطانانو چې غي منټل ټارچر ورکړي لا يحزنك الذين غمجن دین کتا کسان سارعون فی الكفر چې غي ډیر اکټیو دی غي ډیر اکٹیو کمپیٹیشن لری یو بل سر پا کفر کی مقابلہ لری یو بل سر پا سکی پا کفر کی او دا سوکتی من اللذین آداغ منافقان دے قالو چاگوے وے آمن نامنگ ایمان راوڑ دے بے افوائیم خدا خبر صرف خلوبانے کئی ولم تو من قلوبوں ایمان ندے راوڑے ضرور ندو دلی ضرور نے مسلمانان ندی صرف جبی مسلمانانی دی منافق دے دوئے چی جبی مسلمانی او زړه کافری ومن الذين هادو او آکسان چې يهوديان دي هغه تر ټف ټایم درکړي نو ته فکر من کېګه ما غم زده کېګه ما سماعون للكذب دای وګنيون کې دي دروغ وتا سماعون لقوم الاخرين وګنيون کې دي یو بل قوم تعلم یا تو کا قوم چې ندی راغلی تا نو دا یهودیان د خیبر دا څه شو یهودیان د خیبر دا د مدینی یهود باغی استعمالول دا د مدینی یهود پر پیغمبر اسلام خلاف چا استعمالو د خیبر یهودیان دا خیبر یهودیان هغه چې پیغمبر اسلام جلاوتن کړو دغه تولیکا چې دوه قبیله بنو قینقاع اول تولیکا دا څه تولیکا چې پیغمبر اسلام کله مدینه تراغې نو د یهودو درې غټه قبیله دلته اوسېدې یو بنو قینقاع یو بنو قینقاع ودریکا نصارا مرتا ودریکا یو بنو نظیر دواد سرا یو بنو قریزا زوی سرا صحیح شوا اوز دای خود پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام در ریاست شاریان و استوگنو اسیدون کیو او سب چکتو در ریاست تا خود رنبای روز نا پا کانسپیریسی اختو پا دسی سو اختو در روز اول نا پیغمبر علیہ السلام خلاف پا دسی سو اختو نو بنو قینقاع د دوی بازار د جولری د چاقوانو جوړولو د تورو جوړولو د ایرو جوړولو یعنی مختلف قسم پروفیشنل خلق دا مستقل بازار دچا د بنو قینقاع صحیح شو نه د دوی بازار باندې بچ کله مسلمانان مسلمان زنانه تیری دا نو دای په بیزته خبرې کولې ورته صحیح بلکې یو مسلمان زنانه هغه باندې یو يهودي حمله وکړه دا وړي کې راته نه نه دا خدای ته ولي کېږي یو يهودي په حمله وکړه مسلمانانه نو هغه یو مسلمان اتفاقا موجود و هغه دا شی برداشت نشو ناغور منډ کړو تکبیر یو به پای یهودي چې وکړ الله اکبر یو نو يهوديان خپل تدبیر نو هغه دا مسلمان هم شهید کړ مثلا چې پیغمبر علیه السلام تر اوره سیدا نو د مسلمان خو جرم نو مسلمان خو انستیګیټ شوی او څه شوی اغله خو اشتعال ورکړ شوی دی د جرم ابتدا چا کړی و يهوديان لهذا پیغمبر علیه الصلاة والسلام په حیثیت د رئیس جمهور په حیثیت رئیس جمهور حکم وکړ دی قبیلې ته ګټ اوټ اف مدینه چې ریاست نه وځي تاسو خو ټریټر سي تاسو غداران یې ډیپورټ کړل سیو کړل صاحب خان نایجه وکیل ڈیپورٹ کړل خیبر ته چرته خیبر ته بنو نذیر غزوه بدر کې هغه ډیرو لري دسیسه وکړه او غزوه خود کې هم دسیسه وکړه او نه صرف دا بلکې په یو معامله کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا وی زون ته تلل حضرت علی ورسره د چا زون ته تلل د بنی نذیر نه غیر ته دا کانسپیریسی وکړه چې پیغمبر علیه السلام اسسینیټ کی قتل کی خو عین په موقع جبرئیل امین نه پیغمبر علیه السلام ته را پاس حضور علیه السلام دی یهودی والے په سوري ناس تور سره د بنو نذیر په علاقه کې جبرئیل امین ولا پاس نو چې څنګه را پاس و دا ورا سره د ښکار د دې دیوال دی سوري ته ته په اراده کې نه ولای هغه ته ویلو چې تر اوسه نه دا دیوال نه دا دیوال نه دا غټ تیګه پیرا ولای مونږ وو ساری دیوال جوړ صحیح نو پیغمبر علیه السلام ورته انف هډ اپ دی سٹیټ د قتلولو منصوبه دچا درې سي جمهور په قتلولو کې سکونی ولې شي نو ته خو قانون هیڅ تحفظ نه ورکي تو ورکي لہذا دوی هم جلا وطن کړ سوره حشر کې واقع تفصیل سره ذکر ده خیبر ده کړ اوس دغه خلکو او مشرکین مکه په شریکه په غزوه خندق کې 2000 آرمی را جمع کړه سوره چې وان سپاره ورته مدینه ته ریاست خاتمه کړه غزوه خندق واقع سوره احزاب کی تفصیلی ذکر ہے او په دغه موقع بنو قریظه یهود د سیسه وکړه چاوکړه درې مکه قبیله چې پاتې و بنو قریظه دا ټول تفصیل می دیره پاره درته وې چې خیبر ته به ځکه جلا وطن کول چې خیبر کې الریډی يهوديان سټ خیبر کې الریډی يهوديان اوسېدل نو اوس د مدینه کې یو يهودي سړی او يهودي خزه چې زنا ارتکاب وکړ صحیح اور سنسار دا پنشمنٹ نے ځان بچ کول اوختل نو د خیبر یهود ورته مشوره ورکړه چې د اسلام دی پیغمبر دلال شي نو کاغذ درته کم تر سزا او خو نو قبول کړي سوګه قبول کړي او کاغوم د سنسار درته وې نو تاسو ورته وای چې زمون کتاب ته خدا شې نشته اوس خبر ده ان کړه نو اوس دی آیت ته وره یاد بشه ومن الذين دعوا کسان چې یهودیان دې سماعون الکذب دوی وګنی ولکې د دروغتا سماعون لقوم الاخرین وګنی ولکې د اغبل قوم تعلم یاتو کا چې غی ندی راغلی تا تا د خیبر يهوديان دا دوی یو ته وګنی ولې دی دی چې تاسو راغلی په خپل خو خندی راغلی دی وڅا ته نه ولې دی دی د خیبر نه لګي د دې ریډیو سټیشن کوم ځای دی خیبر کې دی هیڅ د خیبر د مستاسو نه مړه د سعودي کې یحرفون الکلمہ من بعد مواضعه نو سی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته الله تعالی خبر ورته چې دا خلک را روان دي په یو کانسپیریسی روان دي يهوديان زنا کوي دا دی وانټ ټو ګیټ رډ اف دی سچویشن چې پنیشمنت زار خلاص کی نو د دوی تقاضا ده چې تور د ساسان ول سزا وکړي صحیح نو ځان سره خپل مولا وروسته ربای ځان سره وروسته چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته راغله پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وعده کړی بنده د پاره خو سنسار دی ناغي ورته زمون کتاب کې ونیشته مولا صاحب کتاب کولاو صحیح نو هغه یې سه وویل چې کوم ځای د بی وعده بندیانو سزا وا دورې وکړه نو بس یک دمه جمپ کو سټیلینګ ته او تفت ته چې بس دی د زنا چپټر کلاس کې بس دا سزا ده نو حضرت عبد الله ابن سلام ناصر رضی الله تعالی عنہ عبد الله ابن سلام دی يهوديانو لو اتنټیک اتاټیو د پیغمبر اسلام راتو نه وړاندې او چې حضور اسلام راغی بیا ډېر لوی صحابي دی عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی ناغه ته خو تورات زبانی یاد ها ته په یاد اخو حافظو صرف حافظ یو نو عالم اتنټیک اتاټیو لکه د موږ په اړه امام ابو حنیفه صحیح ناغه هغه يهودي ربای ته وي ويتق الله یا عدو الله د خدای دشمن الله نه یراوک د خدای کتاب سره خپل کتاب سره ولې دوه خکې پیغمبر اسلام ته د درو وای دا سنسار ما الله تعالی هغه واقعې ته اشاره کوي چې حرفون الکلمه من بعد مواضعه دی بدلې تحریف کوي کلمې د تورات د ځای نو خبرونه صحیح دی خپل مزاج مطابق ٹوسٹنگ کوي. ها یقولون دا يهوديان د خیبر يهوديان د مدینه يهود ته وي انو ته تم هاذا کتاستا دا حکم درکړی شو چې او د زنا لپاره بس یو فیصله ده چې دورې وا کدی پیغمبر دا خبر وکړه فخذو قبول کای و ان لم توتو او کنا دا دورو سزا در تدل نکړی شو فخذرو نبیا وایټ کای ورته زمون کتاب کې دا نشته. صلی اللہ تعالیٰ فرمائی چی دا خلق گمراہان دی وزان پر خلق گمراہ کرنے دی وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ سُوچُ وَغَانِ اللَّهَ تَعَلَىٰ گمراہ کول داغو فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ تِخْتِعَانَ رَنِ اَغَدْ پَارَ مِنَ اللَّهِ پَمُقَابْلَ دَا اللَّهَ كِشِ اَنْسَلُگُمْ اُلَائِكَ الَّذِينَ دا کسان دی لم یرد اللہ او چن غواڑی اللہ تعالی یو طہر قلوبهم چ پاک زون دوی لهم فی دنیا خزن دوی د پارا دنیا کر رسوائی دا ولهم فی الاخرت عذاب عظیم دوی د پارا اخرت کے لوی عذاب دے سماعون للکذب دی وگنی ان کی دی دروتا اکالون للسخت خورون کی دی حرام لا دی دروغ وی دروغ اوری حرام خوری دروغ وای دروغ اوری حرام خوری ځکه دا د انټرست بزنس دا دوی ایجاد دی د انټرست بزنس د چا ایجاد دی یهودیان اوس پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته الله تعالی ویل دوی تا راځي خو فاین جاءوک کدوی رالل تا تفحکم بینهم نو فیصله وکړه دوی میاش کې کدی خوخی او عارض غنو یا اعراض کدوینا وای سی زکه چې دوی منی اسه نا ته ورته نو سنسار حکم کې او دوی سنسار نه منی نو ستا الله تعالی پیغمبر اسلام له آپشن ورک ستا خو خدا که ورته فیصله اوري او کنا اوري کای خو دې اسه نا و ان تور زانو اوس پیغمبر اسلام تو اسلام وی چې ټیک دا چې کو دوی رال له زور ته فیصله وانه ورته چې ورخشي ورته هم چې ورخشي نو دای ادر وی اراوند پروپاګاندا ونه کی چې مون خو ځان دې سټریټ ته سبجیکټ لرنو خو هغه مونږ له اهمیت نه راکړه خبره ده کې راله مونږ ورته ځان سبجیکټ کړو اځه مونږه فیصله یې نه کړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره دغه یو فکر چې دا خو پروپاګانډیټر بلاګان دي و ان تور زنم اکته راز کړ دوینا فلن یزرو کشیان دې زرل نشي در کوه تا تلغون نه فکر من کېګه ما و ان حکمتا اکتا اکت فیصلہ کے فاکم بینہم بالقسط نبیا فیصلہ وکم از دوئے کے پہ انصاف ان اللہ یحب المقسطین یقینا اللہ تعالی خوخی انصاف کون کی اس اللہ تعالی وی دوئے میں خبرہ چی دوئی تاتا ہو لی راغلی دی دوئی خبر کتاب نیشتا وکیف یحکمونکا دی سرنگتا فیصلہ کون کے جوڑے وعندو متوراتو حالانکہ دوی سر تورات موجود دے فیا حکم اللہ یا تورات کے حکم دا اللہ دے تورات کے دا اللہ حکم موجود دے چھے سنگسار کے لوا دکڑے سڑے یا وا دکڑے خزا صحیح سم یتولون من بعد ذالکا سر دے چھے دا حکم تورات کے دے دی دین مخ گرزے ولی وما اولائک بالمومنین زکا دا خلق مومنان دینا پتا خو ایمان نراری پا خپل کتابی ایمان نشتا پتا خو نراڑی نراڑی لیکن کتاب چی دعوی لری باغی ایمان نشتا خبر زیر کرا لی اس دا یو واقعی دا چی پیغمبر علیہ السلام تا دا کسان را غلی دی صحیح نو پیغمبر علیہ السلام تینا تا پوسکو دولی کا وی ما تجدون فی کتاب کم فی شان الرجم دا سنسار باب کس تاسو کتاب کس فیصل دا نو دو دوی مولا سے خوال چلو کو خوچی ابن سلام دا خبر واضح کر رضی اللہ تعالی عنہ نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته ز تاسو له فیصله کوم بما فی التورات ام په هغه حکم چې تورات کې کوم دی دا ولیکي به فإني احکم بما فی التورات خبر زین کړه له اوس امام شافعی او امام احمد او قاضی ابو یوسف هغه وې دا د خبره دلیل دی چې د قران حکم دوی ته اپلیکیبل نو ذکر ورته پیغمبر علیہ السلام چې فإني احکم بما فی التورات زتا ز لپاره فیصله کوم پاو کتاب چې کوم باندې تاسو ایمان دي خبره زین کرا له اوس ما ته وګوره یو خو د ملک قانون یو بیس د ملک یو په دې ملک کې دنه رجسٹرډ اداري انسټیټیوشن څه شي نو دا خپل بای لازمي نو چې دا غي په والا کله چې جګړه مګړه پیښ شي نو بیا په محکمه کې جج هغه د ملک په قانون فیصله نه کوي تاسو به علاج راوړي څه شي راوړي تاسو به علاج راوړي چې پخې فیصله وکړي خبر ځین کړه میکسنس نو پیغمبر اسلام ورته فإن يحكم بما في التوراة زه فیصله کوم پاغه شي چې په تورات کې شافعي صاحب احمد صاحب او ابو یوسف وایي چې اوس دا فیصله پیغمبر علیه السلام د قران په بنیاد نه وکړي د څه بنیاد کړي د تورات په بنیاد کړي وا د څه بنیاد کړي د تورات نو پته ولګي دا چې غیر مسلم سټیزن د اسلامي ریاست غیر مسلم سټیزن د اسلامي ریاست د زنا سنسار واره حکم هغه ته متوجي نه دي زنا سنسار واره حکم هغه ته نه متوجي نه دا دا غوی استدلال دی دا دا غوی پلی دا استدلال مانا پلی they have taken a plea خبر ازین کرانا خو امام صلی اللہ علیہ فرمائی چی دا پیغمبر علیہ السلام دے تپوس کو چی تورات کس دی ناغتا خو ردی واقعی بیک گراؤنڈ مخ کی نپو وحی معلومو چی دوی راغلی ہی پا دے ارادہ دی دوی راغلی ہی پا دے ارادہ دی چی کدر رجم نا کم حکم راتاو کو نخمون بے قبول کو رجم مانا سمسار او کله سنسار خبره کوي نو بیا به نه قبل وو پلی به داغو تورات کې دانشته پلی به چې تورات کې نو پیغمبر علیه السلام دته وای الزامي پیغمبر علیه السلام ها سرکاستیکلی صحیح سرکاستیکلی دته وای استاد تورات کې دي چې پاره فیصله کوه اوبلډ ورته معلوم وو چې تورات حکم او قران حکم سیمیلر دي صحیح تورات حکم او قران حکم سیمیلر دي نو که پیغمبر علیه السلام ورته چې قران درته اپلای کوم نو دوی به چې مخ مسلمانان دي نو قران ته ولې اپلای کې یو بل بحث پر شروع هغه باندې به قانوني کیس بل کې چې اپلای دې کنه دې اپلای خبره ده چې نو دې به چې ورته وي تورات کې سړي ځکه چې پرابلم مو نه پرابلم هواله چې تورات یو سوي او قران بل سوي نه به پرابلم پیدا کېده چې کله دواړه یو شی وي نو پیغمبر علیه السلام د کیس د اسانولو لپاره اوکې لیټ سین تورات چکه آسان ڈیسائیڈ خبر دین کرا لے نو دے امام سے مذہب دا دے دلال توری کا چی پہ اسلامی ریاست کی قوانین دا مختلف و خلق دا پارا مختلف نہیں پہ یو ریاست کی مختلف نہیں ایشین دا پارا یو قانون یورپین دا پارا بل قانون کاکیشین دا پارا بل قانون دا بلیک دا پارا بل قانون دا قانون دے بے دا بے ڈسکریمینیشن دا بے سجے سے بڑا خان دا بے ڈسکریمینیشن البتہ امام رحمت اللہ علیہ یو شے وئی چه په اسلامي ریاست کې هغه غیر مسلم چې د چا په دین کې شراب څکل جایز دي هغه تر شراب په څکلو باندې سزا نه ورکیږي دا واحد شی دی د چا په دین کې شراب څکل جایز دي هغه ته په شراب څکلو باندې سزا نه ورکیږي بل مسله پیغمبر علیه السلام په خپل ژوند کې د دې سورې نور ته نازلې دونه بعد سلور فیصلې د سمسار کړې دي سو فیصلې سلور یو دا یهودیت والا دویم معاذ ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ معاذ ابن مالک دا سڑے پیغمبر علیہ السلام تر آگے وعدہ کڑے سڑے ہو زنا تشے ہوا حضور علیہ السلام جماعت کے ناس تو مسجد کی دیور تر آگے ماتا گور دا سر آگے دغل تغلی وی آ رسول اللہ تاہر او دا اللہ پیغمبر ما پاک کا پیغمبر علیہ السلام فوراً باٹم لائن پک کا چیزی سڑی نا گناہ خوش ہوئے دے ایمان دومرا مضبوط دے چ آرام تے نہ پریتی صحیح گناہ خو انسان لکی گی دی خو ایماندار جے سڑے اقرار کی ایمان سڑے جے سنے دے گناہ اقرار کی او کہ گناہ اقرار دے او کہ خدا بدیو بخی د ٹول نہ لوی جرم دار ہے چ کم جرم دے کڑے دا اگے اعتراف نہ کہ انہاں مانا دا چ اگے تے جرم لوائے مانا دا چ تو فیکٹس منے نا حقائق نہ انکار کے حقائق نہ انکار دے لوی جرم دے حقیقت ب منے سبق دا دنیا کے ٹول لوی فساد پتی جوڑ دے چ خلق حقائق نہ منے خلق زنه منی که خلق حقایق من ما تا وره نن دي خلق حقایق منی که دنیا کې دي جنگ تصور پاتې شه د جنگ ولې روان دي وای حقایق نه منی یعنی فیکس نه منی فیکس ومنه رښتیا ته رښتیا وای دروغ ته دروغ حق ته حق وای باطل ته باطل وای جائز ته جائز وای ناجائز ته ناجائز وای صحیح وای سیویلین مسلمانان کا قتل دا ظلم دی وای دا چې مسلمان لګیای سیویلین قتلای غیر مسلم دي سیویلین دا ظلم دي خو کې یو غیر مسلم لګیای یو سیویلین قتلای نو وای دا هم ظلم دي خو کته یو ته ظلم وای بل ته نه وای دې سره خو بیا خیر نه راځي شر به پیدا کیږي دا خو بیا ډبل سټانډرډ دی حضرت جمله نشته کړه ده نو ګاډ نو پیس نو ګاډ کی چور واچین تر نو ګاډ نو پیس څه ته پیس هغه پیس څه ته نه پیس هغه نو څه سو پوری سټانډرډ یو نه کرایټیریا یو نه معیار یو نه بیا پیس تر اسه او معیار چې یو نه معنا دا چې ته حقایق نه منې حقایقونه انکار کې پنګرزي کې یو جمله ده ها وی فیکټس ار سیکرټ فیکټس ار سیکرټ ها مونږ په پورتو کې حقایق مقدس وي حقایق سي مقدس وي فیکټس ار سیکرټ حقایق مقدس دي معنا وای یعنی مینز الله مله بچ ساتي معنا ګناو شو سو شو ګور باید ته اډمټ کو چې دا ځان له تنهایی کې اډمټ کو چې او الله دا ګناه مې کړی د ستاسو حکم خلاف ده دا ستاسو حکم وایلیشن دا د پیغمبر د فرمان خلاف ده یا الله ز اعتراف کوم چې دا جرم مې کړی خدای ته مې معاف کړي نو الله معاف کړي الله استاد سره کیس ونه کوي چې نه نه زوب کوټ تا صحیح اوس خدای سره ایت سره کیس کوي بس خو چې ورته وای چې الله نو الله توفیق درکړي نو توبه مصیبت ده چې مونږ ګناه تر ګناه نه وایو زمونږ شیخ سره رحمت الله له بډې راجیبه خبره کوله تاسو لاک وای کنه وای یو لاک یو لاک دوه لاک درې لاک یعنی لاک تعداد تا داسې شتا 100,000 لاک ورته وای ار دې لاک نه وای کنه یا موږ 500,000 صحیح نه سه له خانه ته ځان باندې پردا چې تاسو شیخ شاخه پیجنې کوم ته وای نه څنګه شرطه نو اوس بهر تقدیر شیخ سره تو لاله او فرمایل وی د یو لک روپو غل د یو لک روپو غل دا ګناهګار لسی دا ګناهګار او د سلو روپو غل کافر د یو لک روپو غل دا سره ګناهګار دی د سلو روپو غل کافر دا خبره زمونږ ځین کې راتله موږ ته حضرت په دې خبره پوه نه شو وی د لک روپو غل چې دی غلط حرام وای چې ما غلا کړی دا خدا سره حرام ده نو ګناه دی ا حرام ته حرام وای وای د سلو روپو غل چې سلو روپو پټی کې ورته ګناه نه وای او ورته سره وای هغه دی هغه حقایق منی نه چې د سلو روپو غلا هم غلا ده صحیح دوی چې کړه ګناه ته ګناه نه وای دا خدای ته اټی چیرې کول دی خدای ته اټی چیرې کول کفر دی ته خبر اوس ځین کړه د قیمتي خبره ده نو حقایق به منی چې حقایق هم منی الله به توفیق ته توبې درکړي نو معاذ ابن مالک رضی الله تعالی عنہ دلته ودرېد ویجی ما پاک نو حضور اسلام ته داسې مخور نو دې داسې راغله الته را روان شو نو دې راغله حضور اسلام ته ویجی ما پاک پیغمبر اسلام ته بیا داسې مخور نو دې بیا الته راغله ویجی ما پاک پیغمبر اسلام په سلورم وار ته داسې مخور نو دې بیا الته راغله ویجی ما پاک چې کله سلور نمبر پورا کړل پیغمبر اسلام ورته فیما اتحم کا سکه دې پاک څه چل کړل ویجی نی زنیت زنا مې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لمبے ورته وی ولعلک قبلت او لمست مړه ساس حاکم باندې کړي کس باندې کړي مردان کړه زکه څوک شاهد او گواه په ونه او زنا خو سرور گواهان پړ سو گواهان پړ سرور گواهان او اسلام په دې باندې ایګر نه چې خلکو ته پنیشمنت ورکړي پیغمبر علیہ السلام فرمای ادر الحدود مستطعتم پنیشمنت ڈراپ کوی چې سورہ موس کیږي خو نه لیجیټیمیټ وی دا نه چې جاری کوی یما نه لیجیټیمیټ وی دا څه لار پیدا کوا چې سړی د پنشمنت خلاص دی وجه امام سنت الله علیه فرمایي کدی اولی د لیو سړی په غلا امام سنت الله علیه فرمایي کدی یو مسلمان اولی د سکه غلا د شیرشاه موټر غلا د شیرشاه موټ د شیرشاه په سیو چته کړي الله کړه د پیسو چته ورخو څه بلا خان باز باز نو ستاوړي د شیرشاه والټو دا سړی غلاق اوسته کنفیوز وی چې اسلامي ریاست ته د غل سزا پکې معلومات لاس کټ کول اوس کزه په دې خبره غلې پاتې کېږي نو د شیرشاه نقصان دی د دې پیسې لاست کی او کله دې غلا خبره کول نو دې سړی نقصان دی لاس کټ کی صحیح نو د امام سنت الله علیه فرمایي چې دا بنوای چې ما دا سړی لیدلې او چې دا والټ غلا کو د غلا لفظ مې استعمالو دا څه وای ما دا سړی لیدلو چې دا والټ پوښتو ما دا سړی لیدلو چې دا وای صحیح اره د دې کوم غچی کریډټ کارډونه هغه هم ټول مس وی اوټ اف ډیټ وی کوالټ کی پرادی څنګه څنګه پرې سم ما کارو کی دا نو وانټډ سړی کریډټ کارډ واسه نرم نسو کسید یو راڈیو میں جو از ما که ایلکا لکس نسیو وای بکر چنگ کلو و یو رو و یو راندر ریس مارو ولی و لکر ایلکا سپسی این پاکواری شیسی مقصد پر دیر ملکی میزان چلا ما که ما دایستا پر وای میکنیو دا زمان بای ایپی تکلیر کنی ایلائی کنی نو دکی دی کتر رو دایست نوز امام صلی اللہ علیہ فرمائی چھے دوارو سر احسان کا چھے دے پیسی زیانش او دا غلال لاس کٹ مشی نوکہ خبر کورتا ہم لڑا علتا دا غلال لفظ میں استعمالا وہاں ما دا سڑے لی دلو چھے دا والیٹی اوچھتو صحیح نوس اوچھتو رکھو مختلف ہوئی رادو کی اگوی چھے چھا والیٹ تھے سو غل پیرا نشی کہ اوچھتے کم دے سڑی پیسی والاس شی اگا پا دی رادو اوچھت کردے دے چھے مسجد نا باہر با اعلان کئی چھے او والیٹ ما منتلے صحیح پیسی نہیں پکی پخیر آدے اوچھت کردے طویل بھائی کیے دے شی نو مقصد ہے چھے ڈاؤٹ پیدا شو پا کیس کے نو پنشمنٹ ختم شو اور پیغمبر علیہ السلام فرمائی چھے ادرعو الحدود مستطعتم بلکہ حضور علیہ السلام فرمائل انکا ان اخطأت فی العفو احسن لکا کتو پا معاف کولو دیو مجرم کی پا حیثیت دا قاضی کدی کلی خطا ہو گیا یعنی پا غلطا ہے دے معاف کو ایکویٹل دیو کا پسنگا یعنی تا خطا شد دی ججمنٹ کی او ایکویٹل دیو پیغمبر علیہ السلام ویدہ دیر خبر دی مقابلہ کی چی دا غل لاس کٹ کے پا غلطا ہے بانے صحیح اس کا لاس دیو غلطا ہے بانے کٹ کرنا کوئی لوی مصیبت دی خی خو پا غلطا ہے بانے کسڑے ایکویٹل روشن دا خبر دا ادرا الحدود مستطعتم اس پتہ ہو لگے چی اسلام سمر رحیمانہ و کریمانہ دین دے چی پا دی بانے یقین دلے چی خلق اللہ سزاگانے ورکوا بلکہ پا دی یقین دلے چی سزاگانے حتی الوسط کوشش کو چی ڈراپ کی گی نو پیغمبر علیہ السلام دے دغی ڈاؤٹ پیدا کولو دا پارا دا معاذ ابن مالک نے تپوس کو وے مڑا تاس خکول اولوائی خکول کڑی بدی دا خزا زان سر بدی لگا اولی زکر زنا خو یو خاص عمل لے زنا خو یو خاص عمل لے اخاص عمل بدی بی کرنے نور سرا غینا اخوا دیخو نو اس معاذ ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اگر دا پوخ ایمان مالکو اگر وی جی استمتعتو بها ما یستمتع الرجل بزوجتی ما دا خزنا آغا فائدہ آغستنا آغا انجائیمنٹ میں آغستنے چکم یو خاون دخپل شزنا خلی نا پیغمبر علیہ السلام میں آو خاون خود دخپل خزنا مختلف فائدہ خلی ڈوڑائی والا پخی سکے ہونا ڈوڑائی والا پخی صحیح نو معاذ ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچے ہو دا خبر واضح کی گی نا او قانون کے خجرے 100% دنور پشان واضح خبر نہیں کری ترہے پورے پنشمنٹ ملاوی گی نا صحیح نبیا معاذ ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا کیفیت پیغمبر علیہ السلام سے جوڑ وہ دغ سے حقیقی عمل میں کرے اس سے دمرے واضح ہم کرا نو پیغمبر علیہ السلام دلتے ہو صحابی ناس تو آگا ایکسپورٹ آگا زمانہ کی خدا بریتلائزر نو سچے بریتلائزر ہوئے تو بریتلائزر نو چی الکحالک معلوم کی صحیح التا خبا ایکسپورٹ پخپلو علاماتو پنشانو بانے سڑے معلومو چی آو دا سڑے ڈرنک تے نو پیغمبر علیہ السلام اول خوی صحابہ علیہ تپوس کو وی ابی ہی جنونو دے سڑی متعلق تاس تا سپتہ شتر دس دماغی خلل خو نشتا سی نشتا زکا منگروان دے سرور شرائطو کیوی جا سڑے با عاقل وی نو که دماغی خلل وی نو بیا پی پنشمنٹ نشتا نجاری کی گی نو پیغمبر علیہ السلام صحابہ علیہ تپوس کو ابی ہی جنونو دد متعلق سا دماغی خلل چاہتا پتہ خو نشتا صحیح اس صحابہ خو پاک خلق ای خود روح نوی دروغ وی مون کو سرٹیفکیٹ پیدا کو ہسپتال نا کنو کو پیدا بلا ڈیرو خلکو زان اس ڈیسیبل کڑے دے حکومت نا پیسے اخلی حرام دی حرام دی صحیح اگر شیطان را زین کی دا چھوڑ دی غیر مسلم حکومت تے خیر دی انا للہ و انا الیہ راجعون دا شیطان تے خلکو ایمان بارے سنگا جی بڑا کیا جائے وہ صحابہ کو ڈیر پاک خلکو ٹولو وی نجی تے سارے ٹھیک ٹھاک دے دبانے سے دماغی خلل نشتا نو یو ایکسپورٹ ناس حضور علیہ السلام کو تیتا پاس ہوئے شمع دے ٹیسٹ کا درنگ ہونا دے دے ٹیسٹ کا نشہ ہونا دے یا نشہ ہونا دے ناغو انرجی ٹھیک درنگ نہ دے نشہ نہ دے پیغمبر علیہ السلام بیاں پہ اکتفا ہو رکھنا بیا دیا تا پوس کئی وی تو لی دل درا گلے چارا اس پہ نور سرے ہو دوسرا گلے ہو داغا نام دا حزال ابن نعیم غلط ہو لیکن حزال ابن نعیم رضی اللہ تعالی عنہ وی جی مانا چی دا حرکت شو نو د خدای ير ربانه غالب شو سو شو د خدای ير ربانه غالب شو چې الله ولا کوم سزا درکې وای له شند کړه نو سړي باندې تکلیف راشي چې هغه سفر دي دوست سره ورشي کوم به خپل ا تکلیف چاته شکار کی خپل دوست چې دې به نمبر اول سره کالج باندې الله کی نمبر دویم کنسول باندې کی تسلی باندې الله کی نمبر دریم سہل پو سپورٹ باندې الله کی نمبر سرورم سلار بناته اخري صحیح نو هزار ابن نعیم وی دا چې زما دوست دی زد سر رالم وی ما چې دغه څه چل میکړه دی سو کار نو ته ما ته وی چې مرګ کې دا کار خو زما پلاس کې نه دی دی باپ کی خواتاتی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نو زه چې پیغمبر علیه السلام ته راشم نو درته وی راځم بس را نو پیغمبر علیه السلام هغه هزار ابن نعیم باندې له غوسه شو چا باندې هزار باندې له غوسه شو وی هل سترته به صوبک ته خدای باندې چې تاته وی تا په جامول نه چولا یعنی پرده کو دی ولینا چې بل چاته ونه شباس استغفر الله و اتوب و باس صحیح چې خبر نشي اجازه ونه وی هل سترته به صوبک دغه چا دې نه نو په دې عمل باندې خو اقرار کړي سکه اقرار کړي دا هیڅ ته پتا نه و نو مه تا ته وې نو ته ولې په پرده نه اچول چې راغورتا خبردار چې دا خبره چې ته پرده شو بده صحیح هزار ابن نعیم خو مسلمان سره هغه وی چې ما خو چې ما پتا ولګی دا اوس پکې دا پټول یو لوی جرم چې زسر خدای په کار اخته چې دا جرم وکم به ما خو یې دی وجه چې دا ډېر لوی جرم دی چې دا شی زپټ کړ چې ما ته کار شوی دی نو یې دی وجه میږي راوست چې دا دومره لوی پروسیجر تیر شو پیغمبر علیه السلام صحابه ته وی سړی واده کړی دی اقرارونه وکړه سلور دغه توری کې چې زنا د ثبوت لپاره سلور گواهان شرط دی څه شرط دی سلور گواهان خو په جرایمو کې زنا داسې جرم دی چې دا د نورو ټولو جرمونو مقابله کې انتهایی پرازدارۍ کې د عمل کیږي زنا سو ښکار کوي بعض اوقات ورسی چې غلام خلق ښکار کوي ټوپک یې راغستی او پر روډ نه پر روډ باندې ولاړی صحیح دروازه رانا پاکستان کې د روډ رانا په لاهور کې راځو سړی ته وځو بس په افغانستان کې مرسته وکړي چوره چپور ورسې کوي هیڅ نه لري سو ته پوسه نشته صحیح نو قتل هم خلک رانا ورځ باندې دنیا زیاتې دښمنه کړس ته بس خو زنا یو داسې عمل نه چې دا به چاندي کوي چې لار کې ملګي خلک صحیح اخ ورول ولا اخ لار مار کیو شي اخ کلچر دی اخ سره اخو اصل عمل چې دی اخو کار څوک کوي نو چرته داس څوک چا پته نه لګي او شریعت اسلامي د ټولو جرایمو د ثابتولو لپاره د دوه گواهانو شرط کړي هر جرم چې ثابت کیږي په څو گواهان په دوه زنا واحد جرم دی لپاره شرط څلور گواهان چې څومره پوشیده کیږي دومره ولا گواهان هم زیات دي او حکمت پکې ده دی چې الله او پیغمبر نه غواړي چې مسلمان معاشره کې د زنا تذکرې لري شي د مسلمانانو په محکمو کې د زنا تذکرې لري شي دیر پاره ولا شرایط هم زیات دي چې دا کیسه د محکمې ته را نشي دا سره سړی توپ کیس دا سره انسانيت خبرې چې وشي په عدالت کې او کوم مسله د ایڈمیشن وی یعنی د ایڈمټ کول وی د اقرار کول وی نو ټول جرایم په یو ځل اقرار ثابت دي یو ځل محکمه کې چې اقرار وکړ بیا غیر انکار نشي کولای بس هغه یو ځل اقرار کافی دی او د زنا لپاره سلور اقرارونه شرط دي کدرې ځلې او سړی اقرار وکړ اصل ورو ځل باندې وچ نه دا ما څنګه پوره نو جرم پنه ثابت دي دا ټول دي کدرو تاریخو کې عمر را اب سرور تاریخ راغی وینا دا زما د ماو کار نه کوي نو محکمه یې نسینه اسلامي محکمه هیڅ نه وایي سلور اقرار لازم دي درېمه مسله چې د هر جرم په حواله یو ځل په محکمه کې اقرار وشو نو قابل مؤاخذه شي څه شي گرفت هغه اوس غوینه واپس کې دی نشي ویل را کول نه شي هغه اقرار او زنا واحد داسې جرم دی چې که سلور واره اقرار کړی دی hostel he is not that late اوس مغه ته موقشتا چې وډرا کی چې نه مان نه کړ دی باب کې شریعت څومره لوی وسط پیدا کړی چې دا شه ده به حیا ده تاسو دا به حیا ده به غیرت ده د دې به غیرت او د به حیا د خبرو تذکره هی جرم دی صحیح شو صاحب الله دې سره احمد تعالی کا لہذا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې سړی سلور اقرار نه وکړ په کیس کې هیڅ ډاوټ او شوبه نشته په دې سړی باندې اس نفسیاتی خلل یا اس نشنشتا لہذا د خدای حکم ورته متوجه دي د سنگسار نو صحابه ته وې دي بقی طرف ته وباسي چرته وباسي جنت البقی دي دلې وې بقی طرف ته وباسي او التا سنگسار او چې سنگسار شروع شو نو معاذ ابن مالک منډو والا د دال تولی کا چې زنا سنگسار کړه شروع شي نو د چاپیر نه بلار نه بد دي سړی دا یا دې شر دي یو طرف ورته کولاو پرې دي ممکن نک د یادا په یو سو تیګو باندې ولګي او اوسو میډرال کوي سکه که اوسو میډرال کوي انکار کوي واپس کوي دا خپل اقرار نو اوسو ورته حق شته شخي نه دا خزي خبره شخول نشته پټول دی دا غل خخه دا خو دوی نه مستری ته ځان کوي نہ بس صرف ترنامے پورے یعنی ڈوگر وڑو کہ نہیں شخی ہے نا بس ایک ایک کینو لی دوری نو معاذ ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ نو منڈو والا سی ہوا تو سو منڈو آئے زغشتا زغشتا صحابہ چی واپس رال پیغمبر علیہ السلام تے دا واقعی ذکر کولا ویجی چی مون کلے گزارنا پی شورو کل نو دس زغشتا ہو گلا نو پیغمبر علیہ السلام خوشحال شا لکا چی خلاص شا لکا جیسا شا لکا چی خلاص شا پیغمبر علیہ السلام خبیا نو لاؤ ای وی نجی لاڑو نا مونگا ور پسیو صحیح اوی چی مونگا ور پسیو او دیت لو آلتا نمی اوشانو والی او سڑے را روان صحیح نوستی او سڑے مخی دے او طول خلق ور پسین دی مانا جیسا غلط کاری کڑے دے یا غلا کڑی دے او دیت تخت دی او خان والا خون سادہ سڑے خوصا رہی نا قد اوخ پدا کتا کی تازو کتا وائیو دا اوخ پدا کتا کی لڑگی نا غی او سوٹے راوز نا پدی سر مجھے پدا سر او نمائز ابن مالک کی ناست نزا صحابہ اور سے دادا پیغمبر علیہ السلام سخت پا غصر رنگ دا غصین سوش صحیح بے فحل لا ترکت مو چھتا کلا من دوالا تاسولی نا پری خود بے خجی پری خود دلی پکار انت خدا پہلن با ہم کوئی گی بس دے با زائد رسولی پیغمبر علیہ السلام برتا ہوئی چھتا زغختا دائد دے خبر دلیل چھ انکار کر صحیح خو صحابہ پا کی تعویر کر وینا جی اصل خبر دا غنوا ہم گے دا غنوا مسئلہ بانے پوئیو اگر چی دا دوم را تاسو را دوم روی تفسیری تقریرو کارا دی شینا واپس نشا اگر سزانا نا تختی دا خوچے کم زین مونگا ویشتا انتا تیگی وڑی وڑی بی انتا تیگی نا دا زین اپلائی کری دا خوبا پورا سرور گھنٹی اخلی دا تیگی بسا لی دا پورا سرور گھنٹی با اخلی چی چرتا غٹی تیگی چی بس ذر مسئلہ خلاص جی نو کم زین چی دیکھا نا ستا تیگی غٹی غٹی بی انتا تیگی سے غٹی غٹی بی نو غٹی تیگی سر خود دا دالتا ولیک خو پیغمبر علیہ السلام دفن بعد بلو رس پا مسجد کے صحابو تاوی وی ان ماعز لینغمس فی انہار الجنہ ماعز ابن مالک وی دمرا پوخ ایمان مالک دے دا اللہ دمرا دیر ایر دا آغا پسلو کی دا چی دا سڑے بلے جنت پا نہرنو کی سویمنگ کئی لامبو بوائی تا سو دا جنت پا نہرنو کی با لامبے دا با کئی وی جی ان ابنی حازا کانا عصیفا لرجل ویدا زما زوی ما سره دی دے دی اوسڑی کور کے خادم اوسڑی کور کے فزنا بی امراته د خپل مالک د شز سره زنا کاری کړی دا نو مقدمه جرګی ته پیش وا واقعا تا پیش جرګی ته نو جرګی والا دا فیصله وکړه چې تا باندې یعنی ته پلار دی الک تا باندې سل تاسو میش وای کو میش تا باندې سل میش او یو وینز لازم ده چې له دې شزه خاون ته ورکی یو لیک سل میش بولا ورکی او یو بر وینز ورکی خو بیا را چاوې چې دا د دې کیس فیصله داسې نه کیده جرګی کیس نه ده کرائمز کی جرګی فیصله نشي کوله کرائمز کی کورٹ فیصله کوي کرائم سو فیصله کوي کورٹ فیصله کوي جرګا اعلی فیصله کوي شي سره کرمینل پاور وي چې کرمینل کورٹ پاور ور سره سٹیټ ورکړي نو پیغمبر علیه السلام ورته وی نه دا سزا نه ده و اما غنمک و جاریتک فرد علیک استاد میج او استاد وینزا دا بتا تا واپس در کول شي دا پنشمنت ده نا او هر چه خزا دا و اما ابنک فعليه الجلد استاد دی زوی خو خپل اقرار کړی دی څه کړی اقرار نظر پر اصل دوری دې ځکه بی واده دی یې سره بی واده دی وی و اما امراته هاذا او هر چه دې سړی شزا دا اخواله کړی نو کما قبیلہ چی ودا آغا شزی آغی تو ہوئی بنی اسلام سوئی ورطا بنی اسلام نو دا قبیلی چیف انیس ابن زحاک اسلمی قبیلی مشر انیس ابن زحاک اسلمی آغا ناس تو پیغمبر علیہ السلام تیوی پیغمبر علیہ السلام ورطیو اما امراتو حازا فقدو انتا یا انیس وی ہر چیلو دی سڑی دا خضی مسئلہ دا وی انیس ستا دا قبیلی خبر دا تپاسا اگر شزن بیان والا فا این اعترفت کہ اگر شرعی طریقی سر بیان درک یعنی سلور والے اقرار ہوک فعلی حر رجم نو بیا پاغی مانے سنگسار دے یا پاغی سلی سنگسار دے اس دے الک اقرار سر الک اقرار دے زنا کرو نو دال تولی کا چی اقرار سر پسڑی خپل جرم ثابتی جی خود آگر پا اقرار بانے دو شرک جرم نہ ثابتی جی دا آگر اقرار دا آگر دا پارا کافی دے بلچہ سر تعلق نشتا اگر بل شریک اگر بیا پخپل اقرار کئی یا باغبانی گواہان پیخے نو دو واقعی داشو یو دی یهودی او دی یهودنه واقع شو او سنورو واقع دا بیا دی سنڈے پر رضوانے الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد و علی اصحاب اجمعین اللہم ربنا حمدا نو اس مونږ درې واقعات ذکر کړ او درې واقعات یو دی یهودی او دی یهودنه د زنا واقع بل د معاذ ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ د زنا واقع او درېما امام بخاری روایت چیو سڑے حضور علیہ الصلات والسلام تراغے وے زما بچے دے سڑی پکور کی نو کرو دد خود سرے بدعملی کرے دا سزارا لجرگی دارا کرے دا حضور علیہ الصلات والسلام فرمائے نا دا سزا غلط دا ہر جستا بچے دے بھی وعدہ دے دد بسن درے ور کولشی او ہر چی خضر دے سڑی دا کاغی بزان اقرار کو نو آب دا قبیلے مشر انیس ابن زحاق اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ تا پیغمبر علیہ السلام ویت لڑشا کاغی اقرار کو نبی عریبان رجم یعنی سنسار پکانو بانے اولا چملشی سلورم واقع سلورم واقع بنو غامد یو قبیل دا داغی یو شزا پیغمبر علیہ السلام ترالا او چونکہ پرد پوشی او پردا چول شریعت کے لازم دی لہذا صحابہ دا ذکر خوکی چیز فلانے قبیلی وا خونی نو مخلی نی خاندان ذکر کہی چی بیزت نشی نو یو خود پیغمبر علیہ السلام ترالا دا قبیلی پناما یادی کی قامی دیا پیغمبر علیہ السلام تیوی ما بدعملی کری دا سلور وارے زنبان اقرارو کو لکسن چی معیز ابن مالک کرو واقعی مبرش پا ذکر کرے وا نا مالی نا صحابی مدینی مرو تولے بھی نا بلش پا یا دینو آو خورا دا بودو آکٹی رہا کٹے پہ جا ستو نا گامیش بچی دے بھائی نا دا رشد سنور اقرار ازان بانے اکل دا بدا مالا ہے پیغمبر علیہ السلام تا تپوسو کہ ابی کی حملون ستا خیٹا بانے حمل شتا اگیوی آو زما دی خپل خاون نزما پا خیٹا بانے حمل لے پیغمبر علیہ السلام فرمائل چی پا دی حالت کی منتابان سزا نشو جاری کولے زکر تا خو جرم کرے دے خو بچی تا خو مفتو کی سزا ملا دی دی نورتے واپس لڑا شا او پا واپس کولو کی دے پیغمبر علیہ السلام ذہن کے داو چی دا با نو سو چکی نو پس بیا پوینو چی سکو خو اس بیا ورزم پس خو جذباتی شوی دے خود دی بچے چی پیدا شو نو دا بیا را اللہ پیغمبر علیہ السلام تا وی جی اگا بچے زما پیدا شو حضور علیہ السلام ورتوی وی جی دی بچی تا تا ضرورت دی دا خوراک دا سخاک دا ودکی دو دا سنبالاولو نو کتابان حد جاری کو تم رشی نو دا بچی ٹیک کیر بسو کری بیا واپس کرا دو کالا بعد بیارا دا پیغمبر علیہ السلام تا او دا غی معشوم لی لاس کی ڈوڑای ورکنی دا وی جی دیو گوری دیو اس پخپلا ڈوڑای خوریشی پخپل باتروم اٹینڈ کولشی ما تے ضرورت پات نہ دے پیغمبر علیہ السلام ورتو قتل پیغام دی ستا بند پوخ ایمان او دا اللہ یروا دا چا زڑ کی پیدا شی صحابو تے ہوئی دا بقی طرف توبا سے نامے پوری والی او ڈوغلو کنے دا ڈوغل ہوئی یو کندہ چی نامے پوری دا پکی پٹے او بیا انو سنسار کرے او پیغمبر علیہ السلام پخپل ہوں دی موقع مانے دی میدان ترارے نو صحابو چې کله کاڼی وشتل په شروع کړ نو یو کاڼی دې په روزه ولګېد دا راګې وشلېد نو مینه را خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ باندې حضرت خالد ډیر نفیس طبیعت لري ډیر ځان به صفا ساتي نو چې دا مینه په راه نو غصه ولا ورغله نو لګستا خبره وکړه لکه یو خدای دې ورانه روکا مونږ دې کپڑے به ماځه کړې نو پیغمبر علیہ السلام شاته ولاړو نو پدا او گے والا لاس کے خود فحزہ دو حضرت خالد دس وہ سنا او ورتے محلا یا خالد نا او خالدہ قسم پا خدای نن دے خدی تا دے دے پوخ ایمان او دا اللہ ندی یری دو پاساس خدای دم رب خنا کری دا لو قسمت علا من بین لا بطیر مدینہ دل و سعات ہم چی داوی دے دو خوڑنو دے دو نالو تس خوڑوائے دو والے دا دے پا دے میز کے چیزا سمر خار آباد دے وے کرے دے ٹول خار پا گناہگارو بانے دے توبہ تقسیم شی اگر ٹول دا پارا دے توبہ کافی دا داولی کا کنسی فلا خانہ کیمتی خبرہ ہو بگی دا پوره پکې زړه کې کېناسته تور شو برابر صحیح شو اسلام دی وګوره ورته اذانیه تو اخزا چې زنا کړه دا ورزانیه سړې چې زنا کړه دا خو دې سره قید مراد دې ازاکانه غیر محسنین چې دا واده کړی نه یې چې واده کړی نه یې فجل دو کل واحد منهما هو هير يود دي دوانو نا ميت جلدا سندوري ولا تاخذكم بما او ندني ستا سولا دي دوانو با کی رافتن الشفقت نرمي رحم في دين الله قانون دا الله کی ان كنتم تؤمنون بالله كشرتا سو ایمان ساته الله تعالی باندې واليوم الاخر روز اخرت باندې وليشهد عذابهما او حاضر دي شي سزا ده دوانو تا تای په تم یو ډلا من المؤمنین د مؤمنانو نو دې تبا دا سزا چې ورکی حد چې جاری کیږي نو دا به پبلیکلی ورکیږي څنګه ورکیږي عام ځای دا به عام ځای کې ورکیږي چې معاشره ته یو میسج ملاوي شي ځکه چې شریعت اسلامي په دې باندې حریص نه دی چې مجرم له سزا ورکی بلکې د شریعت حرص دا دی چې د معاشره اصلاح وشي چې هغه ته میسج ملاوي شي چې کچا دا عمل کوم سزا ورته پسه ملایږي په حدودو کې دا ډول کې چې حکمت د حدودو معاشره ته پیغام ورکول دي سوسایټي ته پیغام ورکول دي چې معاشره پاک شي د ګندګونو اذانی لا ينكح الا زانیه او مشرکه زناکار سره نکاح نه کی طبیعت دې دی طبیعت دې دی کونه هم جنس با هم جنس پرواز کبوتر با کبوتر باز با باز چې هر یو جنس د خپل جنس سره پرواز کوي کونترې د کونترو سره پرواز کوي او باز د بازانو سره پرواز کوي الله تعالی وایي چې کوم زناکار سره چې دا طبیعت د زناکار وي صحیح دا طبیعت هم دا وایي چې ما خزه دې د مزاج خزه ای آزاد دي صحیح آزاد خیال ہے ازانی زناکار سڑے لائن کے ہو دینکان کے اللہ زانیتن مگر زناکار خد سرا او مشرکتن یا مشرک خد سرا وزانیتو او زناکار خدا لائن کے ہو نکاح کئی نہ دے لا اللہ زانن مگر زناکار سڑے او مشرک یا مشرک سڑے وحر مزالکا حرام شویل دا زنا غلر مؤمنین مؤمنانو بانلے والذین یرمون الموسنات اس ماتا اس تو ہوئے بلش پہ در تذکر کرو چی زنا واحد جرم دے پشریت کے چی دے دید ثابت اولو دے پارا دیر اگران ہے طریقہ دے شریعت کے ہر جرم چی ثابتی کی شریعت اسلامی کے پا عدالت کے پا محکمہ کے نو پا دو گواہانو ثابتی کی هر چې دا عمل دی نو دا سلور گواهان غواړي هر جرم چې ثبات ثابتېږي نو په یو ځل اقرار باندې ثابتېږي هر چې زنا ده دا سلور اقرارونه غواړي سلور ځله اقرارونه غواړي درېم فرق یې دا چې یو والی یو بنده اقرار وکړ ځان باندې په محکمه کې نو بیا یې ډراکول نشي بیا واپس کېدی نشي او هر چې زناکاري ده نو کدا چا اقرار کړی ځان باندې په محکمه کې او جس وخت په کانه ولګید کوا د کړی وی او کنا دور په ولګید چې به وادي نو انکار وکړ چې ما دروغ ویل دي نو بس پرې خوده بشي حالکه محکمه کې اقرار نه بیا انکار نه کیږي دا واحد کیس د درې فرقونه بیا ساتي سو فرقونه درې فرقونه او سرورم شي ما و چې دا په معاشره کې به حیاي خورول دي د دې وجه شریعت اسلامي دا ډیر کولاو را اوستل نه غواړي دا عمل دا عمل محکمو ته کولاو را اوستل نه غواړي سره به حیا خوري دا خبره چې محکمه کې هم کیږي نو ډیر سپکی خبره صحیح نو شریعت اسلامي او بل یې روان ورکړه چې اسنه چې څوک د دروغو ته ګواهی نه پاره لرشي یا صحیح یقین نه او د زناکارای ګواهی چا باندې وکي نو چې هغه ته دا پته وي چې کله شمه په عدالت کې ثابت نکو نو بیا ما ته به یو سزا راکېږي هغې ته وایي حد قذف صحیح ورته حد قذف قذف معنا فالس چارجز د دروغو تهمت نو ممکن نه چې واقع حقیقي وي خو که سړي ثابته نه کړه نو دروغ دی که ثابته نه کړه نو دروغ دی نو چې کله دا ثابت شي ته ثابت نه کړه نو د باندې به اتیا کولې سزا شي اتیا دورې سورا اتیا دورې دې ته وایي سر حد قذف کني سه وبخره روغ نه په دشمنه باندې ورته وي چې فلاني سروش پکه سامې نه سره پیدا کړی شي غویو کو چې دې په سمسار په محکمه باندې ولته شریعت اسلامي ورته بند تړلې چې دا خو پروسس کیږي سبا کیږي دا خو پروسس کیږي دا خو به یو طریقې کار د تیریږي په عدالت کې نو کدا شریعت ثابت نکړ نو بیا وسه کیږي در باندې حد قذف اتیا دوری به ته ملایږي نو دې سوې حد قذف او دا دونکا چې حد دا قذف دا داسې جرم دی چې دا کمپاونډبل نه دی کمپاونډبل معنا دې کې مصلحت ته کیږي بیا که اوسې ته یو ځل چې محکمې ته راړه مسله چې باندې فاس چارجز لګېدلې دي او هغه مسله چرته ورسره محکمې ته نو که بیا هغه په دې رضام شوی دا سړی معاف کوي اوس نشي معاف کولی اوس مسله د قاضي لاس کې ده نو دا کمپاونډبل نه دی دا سړی کمپاؤنډ او دا ځکه کمپاونډبل نه دی چې هلته خلک ممکن دی دا چا فاس چارجز لګولې دي د درو تهمت لګولې زور ورسره دی وته چې خانم پس چې بارو نیولې مده سبا لیکو نو هغه محکمې ته وایي چې ما دې معاف کړه محکمه ته به معاف کړه خو مونږ یې چې ته معاف کړه صحیح بیا د قذف دا دعوا په محکمه کې هغه باندې کول شي چې چا باندې تهمت لګېدلې دي چا باندې تهمت لګېدلې دي دا د امام سے مذہب دی او یا بیا هغه باندې کول شي چې امپلیسټلی داغ په لمن باندې داغ لګي چې امپلیسټلی داغ په لمن باندې داغ لکه څنګه لکه مثلا یو سړی چا باندې تهمت لګو د وستا فلانه ماشوم چې دی داستان دی یو خدای دی وې داستا فلانه ماشوم چې دی استاره خاون ده نه دی صحیح نو اوس ډایرکټ چارجز خو په دې خزو لګو خدای هغه ماشوم هیڅ شخصیت هغه مخدوش نو دې خدای ته حق دی چې دا عدالت کې دې سړي باندې کیس وکړي هغه ماشوم ته حق دی صحیح ځکه چې دا حیثیت مخدوش شي کمیونټي کې دا حیثیت به راغلی نماز رحمت الله علیه فرمای چې دا کوم بنده باندې ډایرکټ چارجز لګېدلې دي دې حق لري یاره دې چارجز د وجه چې چا شخصیت په کمیونټي کې متاثر کیږي هغه حق لري او امام مالک او امام شافعي رحمت الله علیهما ابو دواړه وای چې دا حق موروثي دي دا حق سره وراثت باندې وړل شي چې چا باندې چارجز لګېدلې دي هغه داونه کړ په خپل ژوند خو چې مړ شو دا هغه وارث ته حق دی چې د زموږ په مورې سه اعلی باندې تهمت لګول دې سړي څه کړو په مورې سه اعلی باندې تهمت لګول لہذا هغه کیس کوم شي عدالت کې بیا بل مسله اور سره په بریکټ کې ونی کړ چې جنایات څه شي یو دوی جنایات بل دوی معاملات یو دوی څه جنایات او بل څه وي معاملات د معاملاتو قانون د مالیاتو څه شي قانون د مالیاتو قانون دا ټایم لیمټ لري د جنایاتو قانون ټایم لیمټ نه لري د مالیاتو قانون ټایم لیمټ لري د جنایاتو قانون ټایم لیمټ نه لري څوک دی وارث ته نشي ویلې دا کله ستاسو امور سره اعلی باندې ته مطلب وره نه غورته دا په 1903 کې خدای یو فرق او دیش کار وشو نو څه وشو زموږ امور سره اعلی زموږ په نکوه ته مطلب وره صحیح وا ته مطلب تر اوسه خلکو ته یاد هغه په کیس نه کوځو په کیس کوم چې دې ثابت کړي شي خبره ده کې راځي نو جنایات دا په ټایم تیر دوه باندې ختمي دي نه او هر څه معاملات دي دا په ټایم لیمټ وي یو سړی چې باندې دا و چې دا ځما کړه د پوزیشن کې شي دا ځما ده دا سره کوم ځما کې شي دا ځما ده دا غره په اړه خو لوم باندې یعنی لوم باندې پېښې چې په محکمه کې لوم کې دا ګور شي دې سړی دا داور د پوزیشن نه سور زمانہ باط وي وخصور وشو شریعت اسلامی کې نو دوري کې سفر اخا شریعت اسلامی کې که پوزیشن باندې دوه لسکاله تیر شي وي سورا دوه لسکاله نه غته بیا مون په قانون کې وایو یا په شریعت کې ټایم بار سو یو ورته ټایم بار چې دا زاید المیاد ده دا مقدمه سره دا زاید المیاد ده البته کې سړي دا ثابت کړه چې څه چې ماشوم اله دوه کال خو ځو باندې شوی دا زما خو د سره وا وزه خو ماشوم صحیح نو اگر چې د پوزیشن شل کار او شو صحیح خو زما خو له دوه کار او شو بار شوه او زما د مکه د قبضه نیولې خبر مدار ثابت ای یوا یاد دا وای چې زه هم نه پوهتم چې خو امریکا کې هم ما ته څه پته چې زماز مکه دنیو ولیدا خبر ده ان کې رااله د چې سما پهول وجه پیش کی نو بیا عدالت هغه ګوري چې استاد کله نه پته لګیدل نو چې د تاریخ خود چې دا چې ما سره پروف دی د پلان تاریخ باندې ما ته پته لګیدل نو بیا عدالت هغه کانسلریشن کې اخلي چې اوس د دغه تاریخ او د نړۍ داوی مې څه سره وخت شي وړي نو که دغه دور سکار نه کم وي نو شریعت وی جس گو هیڅ صحیح مقدمه شروع شو کیس شو شروع شو د جنایت محل د واقعیه هم اخو پروسس ته ا پروسیجر خبره نو اسلام به ورته وره والذین کسان یرمون المحصنات چې تو مت لګې په پاک دامن خو زبانه تو مت لګې چابن پاک دامنو خوزو سم لمیاتو بیار پاتشو ادا آبیا اندی راوستے سنور گواہان زان سرا چی دا شے ثابت کی تو مت خوئی لگو خوص آشے ثابت نک دے شے فکر سنورم نمبر پکی ہو لگو دا زر دا زر دا زر دا مخامخ دے چار مفور بس سم لمیاتو بیار پاتشو ادا آبیا رانوستے شو سنور گواہان نو استهمت خو له ګول دی کیس محکمه ته تل دی محکمه ته تقاضا وکړه چې اوس ګواهان سره پیش کړه ځکه تهمت د زنا دی او زنا سو ګواهان سره ثابت دی سلور سره فجلی دو موادو سما سمانی نه جلدا اتیا دوری او وګور دا د دروغ تهمت لګو دا دومره ناکار عمل دی دومره ناکار عمل دی چې دې سړي شهادت بیا کړو نه محکمہ کی دے ڈسکریڈٹ شی دے محکمہ کی سیشی ڈسکریڈٹ شی مجھے سنگا کمپیوٹر کے اندر ڈرائیوے لیسنس واچے دلتا خون بازی کالمنوں کی لکلی گنا have you ever been punished by any felony وی کنا مختلف معاملات دے پارا نو دا سے جرم دے چھے کدی کی او سڑے سدا شوئی دے محکمہ نا نو دا بیا پہیز زائی کے testamentary statement دا قبلینا ولا تقبلوا لهم شهادتا ابدا اما قبل ويدوید پار شهادت کلهم واولائك دا کسانم الفاسقون دا فاسقان دی الا الذين تابوا مگر آکسان چه توبه اکڑا من بعد ذالک پسد دی واسرخو اصلا دامل اکڑا اس خلق ویدا دیرنے دی فالس چارجز کی سزا شیو ہو خوص چینج پکی را رہا ہے بلکل پو 180 زاویہ بانے رہے خبر دین کی را رہا نوز دا اللہ لذین تابل دا استثناء و ایکسپشن دا شافی سے وہ دا احمد سے پنیز باندے دا دین چی شادت والا مقبل ہوئی خو کرستو توبہ ویستا اخ پر ریکارڈ درست کر نوستو توبہ ویستا اور ریکارڈ درست کر نبیائی شادت قبول کے امام صلی اللہ علیہ فرمائی نا قرآن دے آیت کے دو خبری دی وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا قَبْلَ وَيْدُوِ دَبَارَ شَهَادَتْ كَلَهُمْ وَأُولَائِكَ دوئے میں خبر دارا وَأُولَائِكَ دَا كَسَانُمْ وَالْفَاسِقُونَ دوئے فاسقان لی نو دو شئیر دی یو دا چا شہادت میں قبل ہوئے دوئے امدا چا ندر ٹائٹر سرے فاسق دے اِلَّا الَّذِينَ تَابُوهُ کو توبے ہوئے تاو ریکارڈ پلے درست کر نو دا فاسق ٹائٹر دے ختم گئی سو گئی دے دا فاسق ٹائٹل تے ختم کئی او دا فاسق ٹائٹل تاس تے مثال درکو دے خواہ گرو مونگوار تا پدی اپل وطن کی دے بستا بے بدماش ہوئی سبا گرو تا دا باجی سے گرو خبری خوری بھی نہیں خوری دا بستا بے بدماش ہوئی یا اور تا مونگ نمبر دس ہوئی سبا گرو نمبر دس نو نمبر دس دا سی سڑے بھی چی دے مجرم ہوئی دا حکومت قانون کی دے مجرم ہوئی دا حکومت قانون کی نو دے چی دا خپل پولیس سٹیشن تے حدود نہ بار وی نو پولیس سٹیشن تے رپورٹ کئی دے رپورٹ کئی چیز زما سیکرمنٹو دا صحیح دل تے جو تا پروبیشن کئی نہ تا پروبیشن کی پروبیشن راج بار دین سکئی رپورٹ کئی اب پروبیشن افیسر تا رپورٹ کئی تے پروسیجر بدل دے اتا پولیس تے رپورٹ کئی چیز با نو دا و اولائے کومول فاسقون تے رپورٹ والا خبر دا چے دے دا پولیس پر ریکارڈ کئی دا دا بستمی بدماش دے زګر ته دروغ چارجز نه ګوري سړي خلاف دا غل منه دا دار کړی دا یا د زنانه خلاف دا غي عزت دا دار کړی دی امام سنت الله علیه فرمای ها البته ک که اوس د خپل ځان اصلاح وکړه نو د پولیس د ریپورت نه ختم کړه څوک د پولیس د پروبیشن نه ختم کړه د فاسق نه ختم کړه معنا واګه پروبیشن نه ختم کړه هر څه د کورټ مسله ده گواہی به بالکل نه قبلې گواہی به نو په خبرو زين کړه نو فکر تاسو خیال نه الله دې کتاب مطالعه کړه څنګه ټکنیک خو او دا قانون استاد یو ایکسپرت کیږي نه نګه انساني قانون خو اړ یو څلور کال پاتې دا مسله ده ایکسپرت شي ولا تقبلوا لهم قبل عيد اذا بارا شهادت شهادت ابد الكلام واولئك كسان الفاسقون دوی فاسقان دي الا الذين مگر اگ سان تا بوچ توبه کړه من بعد ذلك قصد دي واصلح اسنا دا مل کړه دا فان الله يقين الله تعالی غفور بخول کده رحيم رحم کول کده والذين يرمون ازواج دار بالقانون دي لتلعان وي اتول سوور لعان دلعان نه دي د سره د شیخ فلاخانه دلعان نه دي نو دا روان نه تصف والا مساله دا خو تهمت لګي دل په یو بل بند باندې تهمت لګي دل په یو نبی بند باندې او دا خاون تهمت لګولې په خپل خزي باندې لعان کیس دا خپل خزي سره متعلق دي خاون تهمت لگولے دی بخپلی خضبان دی یا پا دی الفاظو داولی کن یا پا دی الفاظو چه تا زنا کرے گا پلی خضبت سووی تا زنا کرے گا یا پا دی الفاظو چه دا کم بچے رشوے دی دا زمان نا دی بچے زانا نفکر خاون سووی بچے زانا نفکر خوزدہ کلا امام سرمت اللہ علیہ فرمائی چه دا بچے دا پیدا کی دونا اور روزے کی دم بدن سور روزے کی وہ روزے کی اور امام محمد اور قاضی ابو یوسف کو نیز باندھے رحمہم اللہ پا مدد نفاس کی نفاس کو بھیج رہے سیف اللہ خان پا مدد نفاس کی نفاس مانا در بچی پیدا کے دونہ بات کمپلیٹ ہو چکی گی چی زنانا منش نشکو لے روزے نشکو لے دیتا مدد نفاس ہو نو دے امام صلی اللہ علیہ پا نیز باندھے کدر پیدا کے دونہ اتر روزے بعد زن بچے نہ فکر نو ننفقیگی او نلعان ثابتیگی ننفقیگی نلعان ثابتیگی دو روزی دو سکر دو روزی دو سکر او صاحبین او پنیز سلویخ روزی نو که پا یو سلویخ تمہا روز باننے ہوئی چیزا بچے زمانہ دے دا دیسے گپ لگئی او دا دے واقعی او نکا سبب دو نزول حلال ابن امیہ اغخ پلی خضی تا نسبت دو زناو کو امیہ پلی خضی تا نسبت دو زناو کو دی یو بل کس سره چې داغه نامه و شریک ابن سمحا پیغمبر علیہ الصلات والسلام ته راغی پیغمبر علیہ الصلات والسلام ورته وی هلال ابن امیہ ته چې یا به د زنا باندې گواهان پیش کړي او یا به حد قذف ته ځان تیار ساتي او تیار دروته چارجز دی نو هلال ابن امیہ ورته وی چې که یو سړی خپلې بیبي سره پردې سړی وګوري نو دیو بیا په سړک باندې ناری وای چې راشه راشه به ماته به گواهان ضرورت ته صحیح یو ور دنیا ته مې شهود دا څه وخت به سړی سکی گواهان به ګوري جذباتي خلک فورن کار خلاص کی دس نو کار خلاص کی صحیح نه هلال ابن مای ویجی او سړی کدا سه حالت کې خپل خزر وګوري بیا به لګي گواهان به ګوري او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وی ویجی زما یقین پوخ دے چې الله تعالی به دې لپاره سب قانون را لېږي د دې صورت لپاره به لیکن سڑی تو خدا حکم نہیں دے بند ملکی کہا حق بدستا او جس بات یہ تھی خدا دے کار ہوم گران دے خدا نے ٹول خلق ساتھی دا ٹول خلق کو جو اللہ کو ساتھی کدا سے کی پھر چبا درش ہے اس کے گوان بگور اس دانے عام واجبی کی کلا نمبر اول چہ د خزی او د خاوند نکاح باقی وی خزی خاوند بس کہ خدا دے طلاق شوی عدتم تیر شوی بیا خو اجنبی نبی خدا بیا خو مثلا حد قذفتا بیا سجدی بیا حد قذفت اتیا کولی دی که ثابت نه کړی دویم چې دا نکاح کوم شوی دا صحیح نکاح دی شرعی دریم چې دا خاوند اهل د شهادت وي صحیح اهل د شهادت اوس که یو خاوند داسي چې هغه د سپین پاوډرز کی سوی ورته هیروین دا هیروین کی هغه د خرځی دی په خبره پوهیږي نه نو که هغه وروغه نه خوي ته پلان کې خزه ہے هغه د هیروین ځاپنی نہ لعان کیس نہ جڑی ذکر چیغا اہل شہادت دے گا اوس طریقې سره چې کوم سړی خپل خزه باندې دا تهمت لګو د زنا نو خزه ته حق شته چې هغه عدالت ترلاسه محکمې ترلاسه او دا خاون څوک دی چارج کی عدالت کې د خلاف کیس داخل کی نو اوس طریقې سره خاون برا وغوښتی شي او قاضی به ته ډیمانډ کی چې تا چارج د زنا لګولې دي لہذا دا به ثابتې نو داغې ثابتول خو موږ ذکر وکړو مشکل کار دی سرور گوان بکم دے پیدا کئی نو کدو ثابت نکڑو نو قاضی دے خزی نے ڈیمانڈ کئی چی دادے تابا نے کم چارجز لگئی تا ایڈمیٹ کے دا تسلیم ہے نو کاغی تسلیم کرلو سرور اقرار اوکر خوٹن فبی ہوا نعمت ایبان بر زنا حد جارش خو کاغی نکڑل تسلیم چی نا دادے دروگ بے نو بیان دے خاون نا قاضی با ڈیمانڈ کئی دے با سرور قسم نہ کئی سوارے سنور والے او الفاظ بیدا وچ اشهد بالله انی لمن الصادقین فیما رمیتها به من الزنا ز خدای حاضر ناظر گنم چې زریشتونه په دا خبره کې چې دا کومه مار دی خزه متعلق کړی دی نه زنا کاره دا سوارے وای سنور ذکر الزنا گواهان سو دی اقرارونه سو دی سنور او دلته پر سورش دنا نو دی سنور قسمونه کې اشهد بالله ز الله حاضر ناظر ګنم چې دا ما دې ته کوم نسبت د زنا کړی وي رښتیا دي بیا وګورئ اشهد بالله انی لمن الصادقین فیما رمیتها به من الزنا بیا وګورئ اشهد بالله انی لمن الصادقین فیما رمیتها به من الزنا سنور وایي او په پینځم کې راځي وایي چې لعنت الله علی علی ان کنت من الکاذبین فیما رمیتها به من الزنا دا خدای لعنت دی ما باندې کما دا خبر په دروغ کړی چې نه ته مری زنا کې نسبت کړلې کدا په دروغ کړی په ما دا خدای لعنت نو چې نه دا پنځه خبرې وکي سرور دلا قسم او پنځم وار باندې لعنت نو دا کیس خلاص دی وشاده شي دا کیس خلاص اوس به خزنه ډیمانډ کول شي ترامه کې ته ایڈمیټ کې تسلیمې مګاږي وچاو دا غلطی میں کرے دی نو سرور اقرار ایک ہو کرد زنا پہ ثابت شو اگر بل زنا حد ور کرشی کیا گئی بھی نا دروگ ہوئی دا خون میں سکے دا دروگ ہوئی نو اس بد آگی نا ڈیمانڈ کو رشی چھو اس بد تنو سرور قسم لکے او دا آگی الفاظ بھئی چی اشہد باللہ انہو لمن الکاذبین فی ما رمانی بیہ من الزنا زو خدا حاضر ناظر گرم چی دا دما تکم نسبت دا زنا کرے دے دا دروگ دی سو واری بوئی سرور واری او پا پینزم کرت بوئی چه غضب اللہ علیہ انکان من الصادقین فی ما رمانی بیه من الزنا پا مارے دا خدای غضب ہوئی پا مارے دا خدای غضب ہوئی چه دادم آتا دا زنا کم نسبت کرے کدار اشتیامی نو پا مارے دا خدای عذب ہوئی اگر ہوئی پا مارے دا خدای لعنت ہوئی خضب اس ہوئی نو اس کا خضی ام دا پینز خبر اکڑے خاون دم کری دی خضی ام کری دی اس یو خوبا کی یقیناً در اجن دے خدای تمانم دے دوارا خورشتونی نہیں یہ کیس نسا معلوم شو چی یو پکی درواغ جن دے دوارا خورشتیا نوے زکر دوارا خورا سمندر پر جدا دو بیچی نو بانی دی دوارا خورا رشتیا کیا دے تصور نیشتا خوچا تمانم دے گا اللہ تا اس دے سڑا نازون خواب اور سوائے دے اللہ نبرچا تمانم ندی لہذا دے دے پارا واحد فیصلہ دا تفریق سپریشن قاضی پسو کی سپریشن او دا داس سپریشن دے داس جدا والا دے پیغمبر علیہ السلام فرمائے المتلاعنان لا یجتمعان ابدا چی حس صورت دا بیاوا یو زائکی دونشتا پا دریو طلاقو کیم لے یو سورشتا دا حلالی نبار دریو طلاقو کیم یو سورشتا دا حلالی پا دیکی حس صورت دیو زائکی دونشتا بیا المتلاعنان لا یجتمعان ابدا اللہ دین بعد بس یو زائکی دلی دا ہو پا آن صورت چی خاوندم دا پینزو خبری اکنے و خزیم دا پینزو اکنے که خاون دا پینزو خبرون انکار که چی نزخو لعان نکو نغل تولی که ناغل تبا حد قذف ورکولیشی آغو اینا نا دیزی نا کردی خوزا دا کسمونا نکو نصب ورکی گی وردن حد قذف آتیا دوری چی بیا اندر پاردا کار نکوی او کاغو اکلل خو خوز انکار کرد اغا پینزو والا خبری اکلی قسمونا اکلل خو چی خوزن ڈیمانڈو شد اغا نپزان زنا منی نلعان کئی نپزان زنا منی نلعان کئی نا بجیل کے چولیش سوئی جیل کے بعد چولیش او تر کله پورې دا غي لیمټ نشته تر کله پورې لیمټ نشته تر دې پورې چې یا نهال کولو ته تیار شي یا بل شي بجیل کی یا په دا الفاظ وای او یا لیک هر ډای مې پرې چې جیل کی بل شي بیا مسله دا سړی او بیا جیل نو دا خزه ډیپند چې قاضي سره وړي چې سوره دی باب بیراونه نو قاضي وایي چې هر هفته کې پیښ کوي سمې یا هر مسله دی پس به پیښ کوي نو بس کوم ها او نو ساته را نو قاضي ورته چې دا سم سره وره سفې سره دی وره خبره کې کني کې مې کا وای نه نکو به به سره پس قاضي نشي په خاله قاضي سره دلته د نارینه ک د لاله ورکه چې کسمه نه سي محمد لګول دي ورته اچھا دلی ورکی دې خدای ته نه اچي زندان نه دې زندر په زندان شي خو صدا خو یو ورکی صدا خو مله کې چې اولونه په مرای کې نه بیا ولا به ځبل کا بیا ورته کا بیا په خرص وکړه واه دې خدای پر دې لا چکنی دا خدای خو اقرار نه کوي هغه ځکه چې دا چوله دا جیل سزا نه وي دا جیل خو دې لپاره چې سوچ مو کوړ تور کې چې تاسو کې تر مرګ لته پاتې کیږي او کله پینځه خبرې کې او کنه دا باندې ځنه اقرار کې والذين يرمون ازواجهم والذين اكسان يرمون ازواجهم جتو مت لگے پبی بیانو پلو زنا کرے ولم يكن لهم شهداء انو دوی دے پار شاہدان اللہ انفسهم مگر زانو نخبل بلس گوا وصلا نو او خذی دے بوت جرد عدالت فشهادت آدے انو گوای دے او دوی ارباو شهادت بالله سلور گواہی دین قسم دی اللہ بانے انه لمن الصادقین چی یقینن دے درشتن کسانو سخدے والخامس تو پنجم اقرار اللعنت اللعنت اللہ چی لعنت دا اللہ دے دبانے الکان من الکاذبین کمی دے درو جنونا ویدرعو عنہ الغذاب او دفا کئی بنا دی خذینا عذاب یعنی سزا انتش حدا چکر دا گوائیو کی یعنی سلور قسمنو کی سلور قسمنا اللہ بانے اللہو لمن الكاذبین چی اپین انتی در درو جنو سخا والخامستاو پینزم کرت اللہ غضب اللہ علیہا چی غضب دا اللہ دے دے بانے الکان من السادقین کبی دیر صادقانو رشتنونا ولولا فضل الله عليكم كچره نمه میرا پانی دا الله تاسو باندې رحمت دا الله نو له هلاکتو دې زایو لفظ پټ پروت له هلاکتو هلاک شي وای بیر بام دا خدای به ربانی دا چې تاسو ته وی اوټ درکو چې در ترک وی اوټ درکو چې خبره کلیر شي وی اوټ درکو چې خبره صفا شي کړي دا زو خلکو ته مت لګو او سوې او بونه بس به یو ورته بد بد کتل څکه چې کلیرنس د پاره سلار نشته نو الله وي دا خدای مې ربانی دا چې د کلیرنس لار در کې شوا به دا تور سوا ها چې شوده شوده شي او بو او بش وان الله دا چې الله تعالی تواب توبه قبل اول کې حکیم الحکمت وال دی ان الذين جاءوا بالافك اوس دا غ مشهور واقع ده نو ته ولیکې چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خبر مې تاسو ته کړو غزوه بنی مستلق کې خبرم کړو نو ته عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا هغه فرمایي چې صفوان ابن معطل السلمی رضی اللہ تعالی عنہ دا ډیوټي دا و چې د لشکره په سر سره روانو چې کله شپې تیارې کې لشکره سو پاتې شي س ساروې ته پاتې شي س سامان ته پاتې شي نو دې باندې اوچته نو واقع تاسو یاد را یاد و هر ته عائشہ رضی اللہ تعالی لشکره پاتې شي او داس یو سایر دناسته و نو ته عائشہ فرمای رضی الله تعالی عنها چې صفوان ابن معطل اج داسې لګرانی دیش نو سې وکتل سو وټ پردل بند دې ٹھیک دې نو یې داسې باندې ذکر نو یک دمه زو وکتل لروش سوشو بیرته شاتش او وی سبحان الله دې ته وی کلمه تعجب سبحان الله عرس رسول الله پیغمبر اسلام بی بی واسه پاتې شو ایس رسول الله ته پیغمبر اسلام بی بی پاتې شو حضرت عائشہ فرمایي چې دنه ما صرف دغه رد دی من او رد نه دی دا دین الله ما برسنه دی ورې دی نو یې د خپل اوش کې نو معنا دا چې ماته دعوت راغی چې په دې کجاوا کې سورش نو وېزه کجاوا کې سورش او د اوش چت نو بیا د عربو طریقه ده بلکې د عربو سره زموږ د پښتنو طریقه ده د شپې چې دا سو چلن کې تر چلن پېنه یعنی بار برداري کې د شپې وشانو والا یا خرو والا نو په سارا کې وانه لار باندې غزل وي دغه باندې لار باندې کني اصل په بیار شل می لار د چاغې ته سوچ کوي وای وای لا تندس می پاتې وي صحیح نو بس لګي ټپې وای او سمندري وای او بي بي شیرینی صحیح نو بس په دې باندې لار باندې نه عربو هم دغه طریقه ده اوس په خلک دا کوي صحیح نو ودې لګیا خپل غزلې ویلې ماته نور ارسل دی اورېدلې صحیح خو چې کله زی لشکر پسې راورسول څه پسې لشکر پسې راورسول نو هغه ته عائشه فرمایي فهلک فی یمن هلکا زما باپ کې چې څوک هلاکې دل او تبا کېدل هغه هلاک او تبا شو نو سو اخر وستل بیا چې حضرت عائشه فرمایي چې سفر نه واپس رانو نو ماته تبا وشو تبا مې وشو خو پیغمبر علیه السلام به کور ته راغی نو هغه رغبت او محبت به نه وکم چې د معمول مطابق نو به ما باندې دانس بوجو چې پته نشي څه مسله ده پیغمبر علیه السلام چې ولې ناراضه ده طبیعت باندې برډن ده نو ما حضور علیه السلام نه تقاضا وکړه چې زه چې پلار کړه کلی شم نو ما ته یې ورکړو نو زه پلار کړم رالم به چې پلار کور ته راغلم ما به یو وار محسوس کړه چې زما مور مې یو طرف ته ناست نه ژاړي او بابا مې یو ګوټ کې ناست نه ژاړي به ما چې دا څه مسله ده خو د حیا دارای د وجه یا د آداب د وجه نه خو پیغمبر علیه السلام ته پوس کول شي نه مې مور پلار ته پوس کول نو زمون طریقه دا و چې ما سپتن مانځنه بعد تیار کړي تقاضې د پاره به سارا د دوه بترونه ونه نو چرته بوته سارا ته نو یو وار زما د پلار خاله زما پلار خاله دا غزوی د مستح ابن اساسه لوی صحابي دی دا حضرت ابوبکر د خالص وی دی مستح ابن اساسه رضی الله تعالی عنه بدر صحابي دی خو پر دې هم صادق دی دې چا د کړو دم د خبرې کړې نو د مستح ابن اساسه مور دا ورا سره وا نو چې د سارا نه واپس راتلو نو دې ټکر او والا ټکر او یعنی په ګټه باندې یا سبانې ټوکرو نو زما کې دا پریوته نو دې خلینا فورا نو خطر ته عسته مستح خدای دې مستح هلاک خدای دې په زوی باندې بد دعا وکړه خدای دې مستح مرکی به مرته مور مستح ستا زوی خدای لوی صحابي دې تورې غبانه بد دعا کې نو دې ماته وي او ما سمعت ما قال فيك تا ته پته نشته هغه ستا متعلق څه ویلې دي به ما څه ما متعلق څه ویلې نو دې راته واقعیا ذکر کړه چې ته په دالشکر کې رستو پاتې وي او صفان ابن معطل راوستي نو عبد الله ابن ابي چې منافقینو سردار خبيث شیطان روان شو عبد الله ابن ابي چې نه خبيث دا پروپاګاندا وکړه ویدا پیغمبر علیه السلام بیبی دا د صفان ابن معطل سره ناجایز علاقه ده ناجایز تعلق دی اوس یعنی زنا تهمت ورکو او دې خبره پیغمبر علیه السلام ته دومره ډیر تکلیف ورکړه چې حضور علیه السلام یو مسجد کې ناستو نه درته عمر راوسته وي تراش وی دا خبره چې کیږي د متعلق څه خیال ده نو ته عمر دې راته راوړ ته ډیر عجیب خبره وکړه وی اسی کی دا ستا کور کې کوم خوي جی دي دا تا په خپل خوخه کړی وی نه دا راته الله ویلی دا چې وی چې دا خزر وکړه دا خزر وکړه نو ته عمر دې راته راوړ ته بیا په کې څه فکر مندی لا خو چې کوم الله راته ویلی چې وی کا نو که څه په عملی پکې وی نو خو به هغه الله راته وای په موقع مناسب چې اوس کور ته واسه دا اوس احد نه ده دا وباس بیا حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ راوست نه ته عثمان د دې خبر متعلق دې څه خیال نه نه ته عثمان رضی الله تعالی ورته ویجی ستا کور ته جبرئیل امین اتور از نور راغله څو ورځې اتور از نور او چې په نام اورا تا ته پوسو ته نو تا دې ستا دې کور کې ور کوټه سپایر را نشو او موږ هغه کور ته نو چې کوم ځای کې سپینی موږ فرشتي هغه کور ته چې کوم ځای نو ستا کور کې دور ورکوټ اس په وته تانو کتلې دا وی خدای اطلاع ورکړه دا یې الله اطلاع او وی کنا کار اخر ستا کور کې ویني دا غي اطلاع باندې درک نو بیا دې کلی راوست نو ته دې دې خبره متعلق څه خیال او دغه غوډنیانو چې دغه عائشہ او دغه علی طبيعت ملګری دی ورسره و من یو ورسره کې نستر وو صحیح فاضل کې دغه عائشہ په ځل کې سعود علی متعلق رضی الله تعالی عنه حضرت علی ته پوسو کو نو حضرت علی دغه تعالی د خبره داسې وکړه چې دغه دوه تعویل کې دي شو ورته ان النساء لك كثيره تر پر چې خزل لګی سي ورته به تر پر خزل لګی دي وزارت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ خبر دا مفہوم واوست چې کله دا خبره پرې دا خو بل الله صحیح او ته نیوې زما مقصد دا چې تا نه پاره خزه لګی دي بلا ډیری دي خو ته په خپل خو خزر اولینا چې کله الله رب توې نو الله اولی نو بس دا الله انتخاب دی الله ته انتظار کوا صحیح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وای ټیک دا علی بدل نیتو خو دا دوین مفہوم هم کې دي چې په کار چې دا واضح خبره کړي په کار دې څنګه واضح خبره کړې اني اورته عائشہ فرمای رضی الله تعالی عنها چې کله ما ته دا پته ولګیدا لکه مونږ وایو پښتو کې چې د سامي اسمان لاړو ادب شونه مې ام څنګه راړه حضرت عائشہ وایي زما بیماری زیات شو تبه مې ټینشن را باندې راغې نه پیغمبر صلوات و سلام به روزانه سار وخت زما کور ته راته صحیح نو دا سما خو کې مراغه نو به کیفیت کو طبیعت نو څنګه ده ما به ان شاء الله خبر صحیح وی دا روزه تیری دی ایو یو ورځ بابا نه قیامت تیری دا خو زه بیا په دې یقینم چې الله تعالی به زما صفائی بیان نه خو پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته د دې خبرې حقیقت ښکار کړي نو یو ورځ زه په کور کې پیغمبر علیه السلام راغی صحیح هغه پیغمبر علیه السلام کې ناست ویل ساعت بعد پیغمبر علیه الصلاه والسلام باندې د وحی آثار ظاهر شو د وحی آثار چې حضور اسلام په ځان باندې یو صدر راوچو یو شال به ځان باندې راوچو ځان به پټ نو که کیفیت خو ماته معلومه به ما یا الله چې زما دا کیسه صفاشي صحیح نه لږ سات بعد چې پیغمبر اسلام ځان نه صدر لره کړ نو دا آیتونه تلاوت شروع کړي ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم هغه خلق چې دا تهمت لګولې عائشه باندې دا ګوره تاسو سره ناس پاس خلق دي لا تحسبوا شرا لكم خدا خیال مکوئی چگنی دا واقعیا دا ٹولو زاویو پا حوالا تاز دا پارا بدرا بل ہوا خیر لکم بلکی دے کسی دا خیر پہلو مشتا پا دی واقعی کی دا خیر پہلو مشتا پیچھے دا آیتونا اتل سایتونا دی سورا اتل سایتونا دا دوی سعادت تے دا تیعائشی چی دا غیر صفائی کہ اللہ سو آیتونا نا دی اتل سایتونا دا تیعائشی صفائی بیانے نو دا تیعائشی فرمائی رضی اللہ تعالی عنہ چې دا آیتونه پیغمبر علیه السلام تلاوت کړل نو زما مور او پلار خو یقینا ډېر خوشاله شو صحیح نو یې ماته وویل چې را پاسه د پیغمبر علیه السلام شکریا ادا کړه د پیغمبر علیه السلام شکریا ادا کړه نو د عائشه رضی الله تعالی عنها چې پیغمبر علیه السلام سره کوم تعلق و خو نږدې و وی ما وی چې لا اشکر الا الله عز وجل زه یوازې د خدای شکریا ادا کوم څه کوم یوازې د خدای شکریا ادا کوم چې زما صفائی بیان کړه صحیح ان غلط یو مسله ور سره ولیکا چې حضرت یوسف باندې تهمت ولګید نو هغه یو معجزه وا چې په زانګو کې پروت ماشوم دا صفائی بیان کړه چا بیان یو ماشوم په زانګو کې پروت و شاهد شاهد من اهل ان کان قمیص قد من دبر فكذبت و من الصادقين وان كان قمیص قد من قبل فصدقت و من الكاذبين چې کله یوسف باندې تهمت ولګو دا د مصر خزه چې د ماته بد اراده کړی دا ناغه ماشوم د زنګوره لګیا شو او بادشاہ ته وی وین کار کمیس او قدمن قبول کمیس تا ګوره په دې یوسف علی السلام کمیس کولان دل منش لیدلی نو بیا د خیانت کړل دا خزر اشتونه ده او کله شان اش لیدلی خز خیانت کړل دی او تښتیدل دی دی خزینا تښتیدل دی اغه نی ولا رسول بیا کمیس وکړه فلم ما را کمیس او قدمن دوبره قال انه من کیدکون ان کیدکون نایره تاسو ډیره مکاریه صحیح بادشاہ ام زمو شیخ سے بوئے ڈیر لوئی دلاؤ زمو شیخ سے بوئے دلاؤ بادشاہ وئے ڈیر لوئی دلاؤ وی خود ایک تشت داؤ ایتا ڈیر لوئی مکاری وی دلاؤ ورشا پہ سا ولو باسا سیف اللہ خان دا عجلت بتا نہ کل ختم پدزر مگر دا ایر دی خدا سبق مجھ ویلی دا کسان دگوار ایر سیر اکزان کارنکی قاسم نوس دا یو واقع دوی مو واقع حضرت مریم باندې چې کله تهمت ولګي چې عیسی علیه السلام پیدا شوه بیت لارا نو قوم ورته وی یا اخت هارون ما كان ابوك امرا وجعلني مباركا واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا وسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا. هتقول تخيل جاوكم بيوي غنتي پیدا معصوم عيسى عليه الصلاه والسلام بيزد الله بندين خدای مال کتاب را کول فیصله کړی دا د نبوت را کول فیصله کړی دا ماته حکم کړی چې د مور بډیر احترام کې ما باندې سلامتی دې چې په دا ورځ کې راځه پیدا شو په هغه ورځ کې راو مړېګم په کوم ورځ چې بیا راځوندې کېګم دی وی ګټي ماشو خو پورا مولای شه ته پورا خطبه وویل صحیح نو زاد حضرت مریم صفایو خدای بیان کړه بچای بیان کړه په یو ماشو باندې امام بخاری یو واقع نه کړکړی دا باندې اسرائیل کې یو سړی دا نامه ده جوریج سنا مې ده جوریج ډیر نیک بندو سهارا کې به اوسېدو خاص او عام ټول خلک به ورته راتلل مستجاب الدعوات کومه دعا مې کوله هغه قبلې ده د چا ور سره حسد پیدا شي نو یو ښځه چې بې واده او بچې پیدا شي نو هغې ته څه پیسې ورکړې وی دا بچې دې په دې جوریج وتړه په دې بزرګې وتړه ناغی حکمران سرا دعوی کروی دار جوریج یا سبحان اللہ نو بادشاہ خو یا عقیدت لر جوریج سرا یا چا سرا دی عقیدتی جاغا مطالق بدیر تکارشی نفرتم جاڑیر پہ انتہا گی ندی وجل مو شیخ سے بوی ویزما مطالق بس دا دم را عقیدت ساتا چا او دا مولا دی پا دین پوئی گی زما مطالق گروی دا عقیدت ورزای دا فرشتہ دا زکوی کل دیست ایک تورسی جدا زمو شیخ دا فرشتہ دا نو سبا و ما نسو گناہ شوی نو دمرا نفرت بری زمان کی چی خنزیر دا بری ام دورا نفرت گانے کی گئی نو یکی بزما سا خطا نی خطا ستار طرف ندا چی تا ما تا فرشتاو لی بیلی دی کتا پرون ندا سوچ کرد چی زمان شیخ انسان دی صحیح خو عالم دی نو بس بیا بتا من دستر ریکشن بکی دا نو بادشاہ جوڑی پولیس تا یو ورشی ور پسی نو سڑی راونیس نو رای وست نو ورتی بزرگ چور شوی مونٹول ستاخ پی لاس مساج کر دا بدکرداری دے کرد صحیح دے وہ جیسے خبر کو وہ خرش خبر ہے اخر پدی باندې اوی خیر کی زما خبر خو ہوے صحیح نہیں ورتے ز خدم معشوم تے ختم ناستا دا معشوم پروت نو دا معشوم تو وے وے تو پخپل ہوا تے چاز وی حضرت جڑے اگے دو یو روز دو روز معشوم تو سو وے تو وے ہوا کنا تے چاز وی نہ خ معشوم وے تا زما مر درو وے تا ہڑے نیک سڑے دے زما پلار فلانے راقی الغنم دے شپانہ دے چوپان دے فلانے چوپان زما مور ویم چوپان دے اغام چوپان دے سارا کی گندگی کلے دے پیدا شوئے پتی بزرگ کیسے ہوتا ہونا صحیح بادشاہ میں پاس دیجی بات دی مال پر ویدہ شے پکار سورت پکار رو دے لیکن ممکنی زمان نفس کی مسئلہ تکبر را کرے اگر اصلاح ہو شو اگر اصلاح ہو شو بلکہ دی بزرگان ہو بات وقت پخپلہ دقا سکور صحیح پخپلہ بے دقا سکور یو بزرگ دی بغداد داغه ډېر له مقام نفس ورته ضروري تلو شان دي سلوي ټول خار خلق هغه ته په کمال ارزي او لار خولې د نفس ته تم مستبا کې تم وسکه تم مستبا کوي نو بیا دې لړو حمام ته چې لړو حمام ته چې کوم سړی په حمام کې لامبل ناغه په دیواله باندې خپل کالیا چولې کپڑے هغه چولې وزه ته خلک ګوري او د زړه کپڑے راواز دي او منډه را صحیح اوسې باندې خلک په شپه وي انا سړی کپړې وته ټول سړی راټینګ نو چې راټینګ سو په مخ سو په توکانی ته سو په مخ سو په توکانی ته دا بدم نه خارې دی ګیرې درې ورته دی به خو باسا مولا سړی ښکارې دا غلاګان کې فلانې ډینګلې او سار سار سار خرج د خوش کو صحیح نو بیا چا وې بزا پرېګې دی مې سره په دل سره په جوړې ته ټولې باندې سر قیامت په ګر راځته پرېږ دی نو زه کپړې دی واسطه ورته وی زه اوسه ټول تنه شلې د دې دی صحیح سپلای او نشتا ګیره نو چا وخت یې ست دي سره په بار دی صحیح چې روان شو نو خپل نفس ته خپل خطاب کوي خدای به کېدا چې هغه وی بیا نه ماده دي کته به بیا نو هم درته اوسو صحیح چې اندر په ورماته د تر کینو کې چې ته ډېر نه سړې کني دا سي عمل بدل سره کوم چې دور اور سوال زری شي نو دا درې مو واکه او دار تعیشی مقام داد رضی اللہ تعالی عنہ حالانکہ اغو ماوراء العقل خلاف عقلنا ماوراء العقل یعنی دا عقلنا اور پا آقا واقعی ہو شوچ ما شم لگیا رہے صفائی بیانے ما شم لگیا رہے صفائی بیانے او دا صفائی خوڑی رہا اہم ذکر چیز خدای قرآن بیان کرے اللہ پخبر بیان کرے او چا راوړل آیتونه؟ جبرئیل امین. چا راوړل؟ جبرئیل. زموږ شیخ سلام الله علیه فرمایل به جریب باندې تهمت لګید ماشوم پاکي بیان کړه، مریم باندې تهمت لګید عیسی پاکي بیان کړه، یوسف باندې تهمت لګید ماشوم پاکي بیان کړه، ویل پیغمبر بیبی باندې تهمت لګید خدای وي پخپل د مدینه کوڅو کې لګیا او پاکي بیان کړه. خدای پخپل د مدینه کوڅو کې معنا جبرئیل راغ او د هر ماشوم او د لوی پښو باندې کوم د غایتونو چې ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم. اراده کول چې مدینه منوره باندې حمله وکړي نو حضور علیہ الصلات والسلام یو لشکر تیار کاو پخپل مقابله ته ورغی او چې څنګه واقعا په ذکر کړی و حضرت عائشہ باندې تهمت لګی ذکر کړی مو نو دا ایتون نازل شو حضرت عائشہ پاک بازای کی ان الذین یقیننا کسان جاءو بالافك جاویرات کړي بالافك اف کوئی افتراتا دروغ پردازی سشی سیف اللہ خانہ دروغ جوڑول چابا نے فالس چارج لگاول یقیننا کسان چرات لکڑی دے پدے دروغ و دروغ و خبر باندے حسبتم ملکم دا یو ڈالا دا ستاسو دمیان سا دا بارانی دشمنان ندی دا دن نتاسو کی دی لا تاسبو خیال مکوئے پدے افق بان لے گمان مکوئے چی دار دروغ واقعا شر لکم کنی دا بدن تاز دا پارا دا طول زویونا نا بل ہو خیر لکم بلکی دا تاز دا پارا بہتر دا باز زویونا نو سنگ بہتر دا اول دا دو لکھ دوار دو لکھ دیکھے بہتری سا دا اول دا چی پیغمبر عالم غیب ندے کنی دا ٹینشن بورتا نا نو عقیدہ برابر شو چی عالم غیب یوازی اللہ دے کنی پیغمبر علیہ السلام بانے بدا ٹینشن ہو لیو نمبر دویم دے سردہ پیغام ملاو شو چی باید چی دیر مختاتی ستا پخپل ناستو و لارو خلقو کی بکل منافقین موجود ہوئی پار سڑی با اعتماد نکی لکا عبداللہ ابن عبی چی موجود خبیص علم بھی صرف کی بولا خوزلن کافر نمبر دریم دا میسیج دے پکے چی مسلمانان کله دا قسم خبر واوری نو فوری دی تصدیق نہ کئی بلکہ د بل مسلمان او خصوصا د لیڈر متعلق خود یقین لري چې دا خبر غلط ده دا متعلق چې کوم خبره کی دا غلط ده نمبر سلورم ساده لوح مسلمانان سشه ساده لوح مسلمانان دا ډیر زر د پروپاګاندا شکار شي لکه دې کې یو پیغمبر علیہ السلام فل خوشی نه ده سسٹر ان لا حمانه بل پیغمبر علیہ السلام مجاہد شاعر دے حسان دارت ابو بکر دے خالص وی دے لوی صحابی دے مستح سادگان چھ خبر امام نے دے او دا بشمی سادگان انگریزی کو تا گالا بل سر گالا بل جی اے ایل اے بی اے ایل گالا بل بی ایل ای بی ایل ای او بلا خبر چھ کلر دین کار کے او اصلاح راولی انسانیت اصلاح راولی دا ناروار واجن رد کے نو دے کس بخطرو تا بزان تیار ساتے چھے پروپیگنڈی بکی گی او ٹو ایٹس اٹ موسٹ بکی گی انتہائی پروپیگنڈا حتی چھے خلق با دی پعزت بانے محم لگے او بلا نکتا چھے حوصلہ بنا بائلے ٹنگ با ولارے شکست بنا منے قریبی اخوال دینکار ادری گی صحیح شو نو دا دم را حکمتی نو پکی انو اللہ تعالیٰ بھائی چدانت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ذات بانے کو غلط الزامو لگی دے خبور صورت فائدے خبر پر کتاز تمہیں لاؤش صحیح اِلَّا الَّذِينَ يَقِينَنَا كَسَانْ جَاؤُ بِلِفْكِ جِرَاتْ لِكَرِ دَرُوغُ بَانِ عُصْبَتُمْ مِلْكُمْ يَوْدَلَ دَسْتَا سُنَا لَا تَخْصَبُوا شَرَّ لَكُمْ خِيَال مَكَوِي پَدِ دَرُوغُ بَانِ چَكَنِ دَا شَرْدِ تَعْدَ پَارَ دَ طُولُ وُجُوهُنَا نا بل هو خیر لکم بلکہ دا بہتر دے تا دا پارا دا بازی وجونا لکل امرئ منہم داری و شخص دا پارا دا خلقنا ما آغا دا اکتسبا چھ دا گٹل دا من الاسم دا گنانا یعنی ہر یو سڑی دا خپلی سی گناہ اگا وہ فیس کئی دا غی سزا با فیس کئی صحیح نوز بی بنیاد خبرہ پروپاگیٹ کول او نقل کول چتا دے پخپلیس پتہ نہیں دے یقینی دا کنا دا او تے بل چاہتا نقل کی دام گناہ دے حدیث کی راضی پیغمبر علیہ السلام فرمائے کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع د یو سړی د دروژن کې دوه پاره دا کافی ده خو چې سی وارګل نو دې کنه کوي اره کوي کنه کوي خل خور سو الله تعالی وایي چې دا بیا پلی نه ده ها ما خو یې رښتیا نو خطا دا ولې نه ها ما خو یې درو به یعنی که دا په هلو نو دا بل په هلو نشته یعنی یو شی چې تا د خپل اندر ثابت نو دې لیدل دې نه سو مستر سره چاو وي سو چاو نو کته بیا رس دا پی اخلي خا ما خو یې دا برشتي آی صحیح نو دا نه ولې ځین کې راتلا خا ما خو یې دا بدروغي نو ګنا دی څه دې کړل ګنا دی دی الله تعالی وایي چې ګنا هغه سزا او فیس کې د پلی کارګر نه دا والذی تولا کبره واسړې تولا کبره چې هغه زما غست دا کبره د جوړولو دې د لوی حصې دې د فابریکیشن چې چا کړل ابتدا صحیح کړل جوړول ها تهمت چا اچول دې نو دی عبد الله ابن ابی من هم د دوی نه لو غصاب عظیم دا غد پار لوی غصاب دی اخرت کې لولا اسمیتمو نو اس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی نور کسان لا سادهګان مسلمانان هغه دې حد قذف ورکړ سی ورکړ ولا هغه دې حد قذف ورکړ چې کله آیت نازل شي صحیح عبد الله ابن ابی هغه پرې چې درا سزا ورکول نو ورکول سفر کنه کوي دې الله ته پرې چې صحیح برابر کوي ها لولا اسمیتمو اوس دې واقع کې ډیر عجیب انداز سره الله تعالی مسلمان معاشره مخاطب کوي صحیح اول خو ابتدا کې ورن زین جوړ کړ یعنی لک ټینشن د مسلمانانو نه کم کړ چې دا د ټولو وجو او ټولو زاویو نه بد خبره نه ده دې کې سره خیر میسج زوم دي لکه مونږ چې ذکر کړو نو بس مسلمانان لک ټینشن لک ریلیکس دې خبره سره شو آرام سره لک آرام شو چې سره په آرام شو دې خبره باندې مخکې خبره باندې پوهیږي اکه دا وخت ته وره ټینشن ریلیز نه کنه کورس ورته بیا جنت خبره کې دا نه ځای نه اخلي نه نو صلی الله تعالی میسج نو ورکړي چې لولا ولنا سمیت مو چکل تاسو دا خبره واوري دا ظن المؤمنون نو ول ګمان نو کوم مؤمنان سړو مؤمنان خذو بانفسهم پسانو خپل بالې خیرن د بهتره دا خبره کوم لري چې کله دی واوري دا نو دی خپل مسلمانانو ځانونو باندې د خیر ګمان ولې نکو چې نه دا خبره درو دا نخو عائشه د دې طبيعت خزر نه صفان ابن معطل د دې طبيعت سره دی صحیح اوس پته ولګی دا دغه ورسې فلاح چې استاد سره معلوم دی چې بای دا سره د دې مزاج نه دی د سارا مت معلوم دی دا سره د دې مزاج نه دی او ما ورته وې چې پته را ها اب اوس بیا بلا تحقیق د سارا مت وته نو بلته وې هغه بلته بیا بلته نو بیا چې دې نو به خپل ځای نه پلای چې نه نه دا د خپل فقار څخه پیژه د ماته معلوم دی د میچ سره دا چې جی اس خبر ده کړه او صلی الله تعالی وایي چې مسلمانان هغه دا خیال ولېونه کوي مؤمنانو باندې خیر صحیح وقالو دی ولینو وی هاذا افکم مبین چې دا ظاهر افترا دا درو جوړول دا ظاهر پروپاګاندا ده څه شه دا ظاهر درو دي څنګه چې کوم شی تاسو پروف نی تاسو حق ته چره دی نه تاسو رسې پروف دی دا لري ویلي صحیح او د دې تر عالم په 96 کې ماته وړه راخته دی بوس صحیح ما زما درونو اکور دین هغه ته ممکن هغه نه هغه رینټرز هغه دستل نه هغه رینټرانو ځان سره ایر کولر وله ایر کولر یې سپ هغه وله هغه د ماته کړه نه هغه پولیس والا ته وایي دا دې ځاته کړه نو پولیس والا بس یو ته پوسو کوي هاو یو پیپل سین دیم ټیکینګ اٹ اوټ how you can blame them so adad ra khala dilo wa qalu lana waydu hadha ifkum mubin che dawaze darogh di laula jao ale bi arbaat shuda awle dai rat lal de kade pade khabar bane da sanur gawahan je kai da khur zina tuhmat te so gawahan pad sanur fa id lam ya to bi shuda e pas kar che dui rat lal de kade pade gawahan فَأُولَئِكَ نُدَاكَسَانْ عِنْدَ اللَّهِ پَنِشْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ يَقِيلًا تُوِ دَرُوْجَنْ لِي کدا خبر رشتیام ہوئی خوچی دائی سارا گواہ نشتا نو قانون کی دوی دروجن دی قانون کی دوی سری دروجن دی وصل اللہ تعالیٰ فرمائی چی شخصیات تو ہم خیال کوئی صدق خیال کوئی شخصیات سعادی غالبان خبر کردی چې نه هر زلزل استو نه هر مرد مرد نه هر زلزل استو نه هر مرد مرد خدا پنج انگشت یکسان کرد. هغه وی هر شزه شزه نه ده او هر سړی سړی نه دی. لاس ګوت ته وګوره ټول دی یو لاس ګوتې ټول یو شان صاف ته وګوره لینک ته وګوره ویټ ته وګوره تھکنس ته وګوره کار ته وګوره فنکشن ته وګوره. هغه وی دا دی یو لاس ګوتې دی یو باډي سوره فرق ده پکې دغه نه په افراد کې بنا ډېر فرق نو صحیح اوس کله یو دروغ ویل خو جرم دی خو دی یو عام سړی خلاف دی یو لیډنگ پرسنلټی خلاف. تھنک اباؤٹ پرسنلٹی صحیح انزل الناس قدر منازل عرب وی هر یو سړی د خپل حیثیت مطابق ځای ورک هر یو سړی د خپل حیثیت مطابق نو دی خو وګوره یو سړی چې هغه اهل د دې چې په فرنٹ رو کې کینی او هغه تا بیک رو کې کینو دا توهین دی. دا څه دی؟ دا توهین دی. او یو سړی چې هغه اهل د فرنٹ رو نه د بیک رو دی اتا راست فرنٹ رو ته نو دا توهین دی صحیح. منزل الناس قدر منازل هر یو سړی دا خپل مقام ورک. ولولا فضل الله علیکم کچرنه و مهربانی د الله تاسو باندې دا خطاب چا سره مومنان سره دغه هیدن ورډ دی ایو هل مومنون او مومنان کچره نوې مهربانی د الله پتا سبحانه او مومنانو رحمت د الله په دنیا کې او په آخرت کې لمسکم یقینا تشکر بو تاسو لا فی ما فستم به په هغه شی کې چې دا تاسو غټه شوی یې پاغه کې موږ او په کېدل وای تاسو غټه کېدل وای او بوکه سړې ډوبشي تاسو ورته غټه شو موږ او په شو صحیح. نو الله تعالی وای دا کوم دروغ دی تاسو غټه شوی یې یا او په شو نه د دې پاسا سو بتا ته نو عذاب رسول خدا خو الله مهربانی وکړي الله بچلې. لمسکم فی ما فستم فی عذاب عظیم اذ تلقونو بالسنتکم یاد کیتا تلقونو چکل تاسو تلقونو بالسنتکم لقا یلقی تلقیتا تعلیم ورکول او تلقا یتلقا تعلیم اغستل چکل تاسو دا خبر اغست پشبو بانے یعنی پروپاگیٹ کولا چکل تاسو دا خبر ویل پشبو خپلو بانے تلقونو اغستا پشبو و تقولونا علم بی افوائکم پخلوخ بلو ما لیس لکم بی علم آغا خبرا چی نو تاس پارا پاغی بانی اس دلیل تاس اس دلیل او پروف نو و تخصبونا و اینا نو صلی اللہ تعالیٰ وی لوی خذاب بولی رسید علت لاری دی اس دوی تعلیمی زکا چی از تلقونا و زکا چی تاسو تلقونا و بی ارسنتکم اغستا مدا خبر پشبخ پرو بانی وتقولون بأفواهكم أو يلم ذا خبر مخلوق بلو ما خبر ليس لكم بعلم الجنوس تاسو غيباني اس دليل وتحسبونه هينا اتاسو خيالكو بدي خبر باني هينا چگني دا دير لايت من خبر دا لكن سر عادي خبر دا دير عادي خبر دا نو وهو عند الله عظيم دا الله پنيزبان يو دير لوي جرم دي الزام اسے ہم چاہ پاک بندوانے لگول او بیا حضرت عائشہ بان صفوان ابن معطل بان ادا پا عائشہ الزام نہیں دا ہم ڈائریکٹ پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بان الزام دے وہو عند اللہ عظیم دا حضور دا ذات امرا عظیم ذات پا انسانیت کے برشدہ نو دا غب ذات بانے سا الزام لگول دینے لوی جرم برشدہ ولولا اس سمیتمو اولینا چکل تاسو واوری دل دا خبرہ قل تم نولی منوئی چه ما یکون لنا اس حق نشتا مند پارا انا تکلم بحازا چه منگا خبرو کل دے پاساس بانی چه خلو کلا دے خبر پانی منگ تر خلو کلا اولا حق سی اصم ویل چه سبحانکا سبحانکا لفظی مانا کوئی دار پاکی دا اللہ تعالی خودی توی کلمہ تعجب عرب چه کلا تعجب انگیز ونی شیو بینی و تعجب انگیز ونی خبرہ واوری امیزنگ چی موسیتا واو مغیو سبحان اللہ ما تا بوری دا حیران گئی خبر ادا دس خبر ادا دا حیران ہے خبر ادا سبحانکا دا تاجب خبر ادا آزا بوتان الغزیم دا دیر بہتان لے یعیدکم اللہ نصیت کی تاستان اللہ تعالی انتا رودو دا دې خبره چې تاسو واپس شئ لمثلې مثل دې تا بدل کلم ان کنتم مؤمنین کچر تاسو مؤمنان نو یعزکم وعزوی ستا مخلصانه دینی نصیحت تا دلته ولیکه چې وعز ستا وی مخلصانه دینی نصیحت تا چې پکې د مخاطب خیر خواهی مطلوب وي پکې څه مطلوب وي د مخاطب خیر خواهی پکې مطلوب وي چې اوس ملا صاحب بیان کوي صحیح مخلصانه دینی نصیحت سره پاره کوي دې د پاره نه چې خلک وچې دې ملا دې بیا دې نصیحت نشي بیا یا خو خپل شخصیت جوړي صحیح یا خلک خوشاله شي چې څه پیسې مسي نه هغه په دې خاطر کوي چې دې خلکو ذهن کې څه خبر راشي او نظر ته سره وي وعظ دې سره وي وعظ او اثر دا وي چې د خلکو زړه ته هغه اپیل کوي دا د وعظ اثر دی چې هغه څه ورته یې نو چې زړه ته خبره کوزيږي د مولا صاحب پته ولاګر چې دا نصیحت دی هغه د زړه د اخلاص کوي هغه زړه د اخلاص کوي اردو کې یو شاعر وایي چې دې سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے زړه د بیخه چې کوم خبر راوځي هغه خامخا اثر وي دا ښه اثر دا د چې لګیم دا سره دا سره مثلا دا موږ چې پرسه لګیم ولا کې دا اثر کوي دا د سره سره نه چې دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے وزن بیشتر دی خبره خود الوتو قوت لري دا الوتو قوت لري یعلمکم اللہ واس کیتا است اللہ تعالی یعنی من کیتا سو ان تعودو چ واپس کیتا سو لمثلی مثل دے خبر تا بدل کلہم ان کنتم مؤمنین کچرتا سو مؤمنان و یبین اللہ بیان اللہ تعالی تا است الایات احکام آیات معنی واللہ اللہ تعالی علیم العلم والدی حکیم حکمت والدی ان الذين يحبون صلى الله تعالى وجه دا فابریکیشن د خلکو کووله دا الزام او تهمت لګووله ډیره مدعاګانې وکړي صحیح وکړي ډیره مدعاګانې یو دا چې د پیغمبر ذات د خلکو نظر کې مخدوش کوو نمبر 2 د پیغمبر لار د واځ بندولا د دعوت لار بندولا نمبر 3 په مسلم معاشره کې فحاشي خورولا گندگی خورولا چې کډور لوی خلک دا کار کوي نور خو دې مخکې نشو سلورم لوی گندگی دا خورولا چې شخصیت او احترام ختم شي اده کومه معاشره چې شخصیت او احترام ختم شي د بشر احترام ختم شي د استاد احترام ختم شي صحیح د عالم احترام ختم شي او معاشره کې څه پاتې شي دا مودي معاشره کې څه پاتې شي حیوانیت نه که حیوانیت نه یا پاک یا الله از ما واړې چې ته ځې موږ پیرن میټینګ ما ته د ستاسو څنګه بچایل ما ته وایي ما موږ ته وایي چې ستاسو پیرن ستاسو ټیچر شي دی هغه سیم رائټ لري ها دی ما ته څه ګورم ته دا ورته وایي زه کوم په دا خاطر هم دی ریسپیکټ دا دی ریسپیکټ هر پلا دی فون یو ټیچر ریټایر کیږي دی رابرټ فراسټ هغه با کنه ما شکرې دا کوم دا یې مال د بری استاد امریکانه هغه به ته دی ګورو کې یو لور اډاپټیشن لور کنه ته دا اډاپټ ما وله دی بی کار اپ دیر بیهیویر My that is not only their behavior, that's our deen, that's our religion. Now which I am also religious, very fundamentalist Christian. But we do not have that type of respect in our deen as well. The more that Ali Wadi Daji, that's deen na khus, roh is there again. That's deen khus, more the jaan na me, that more the last day. So shay de? Yes sir, jinn da deen ma. Jinn utlali deen maz baadhi pa. Inna lal da da si lakar Twitter na chee, injuna maz. Injuna maz. ان الذين يكنون كسان يحبون جودا واري ان تشيع خرشي الفاحشه تو گندگی بے حیائی بد اخلاقی فاحشه معنی گندگی بے حیائی بد اخلاقی غلط ورته ولیک فاحشه معنی گندگی بے حیائی بد اخلاقی یقینا کسان جودا واري خرشی فحاشی گندگی فل الذين امنوا اغاکسان کی چی مان راوڑے دے چلائی معاشرہ خراب شی لہم عذاب علیم دوی دا پار دردناک عذاب دے دنیا و آخرت کی واللہ یعلمو اللہ تعالیٰ پوئی گیوان تم لا تعلمون او تاسو نپوئے گئی ولولا فضل اللہ علیکو اکچر نوی مهربانی دا اللہ تاسو بانی و رحمت و رحمت دا اللہ نو دیزای لفظ پڑتے چی لحلکتو تاسو با حلاک شیوی دا دی خبری دیولی بتاسو حلاک شیوی و ان اللہ او خبر دادا چی اللہ تعالی رعوف دیر مهربانی کون کے رحیم او دیر رحم کون کے دی یا ایوہ الذین آمنو لا تتبعوا خطوات الشیطان یا ایها الذين امنوا او ایمان والو اس خلق غوسه چکل حقیقت اشکارش نو خلق مسلمانان ودا خلق مړونه پانسی کو مینه تاس خبره الله تعالی دا اشتعال کړه دا یو بل ناکاره کار دی یا ایها الذين امنوا او ایمان والو لا تتبعوا خطوات الشیطان اتباع مکوئی دا قدمون دا شیطان ومن یتبع خطوات الشیطان سوچے اتباع کئی دا قدمون دا شیطان فإن لون دا شیطان یامر بالفاشائے دیکھو یامر وسوسے چے بالفاشائے دا گندگو والملکر ادنا رواؤ نو دیکھ بتا پلوی گند باڑی دیکھ بتا سکے پلوی گند باڑی باڑی نو دا ہر یو شید پارا قانونی لارا خلا کم لا رخل قانون لا اخل قانون پر لاش کی مال دبی مصیبت ولولا فضل الله کچری نوی مہربانی د الله علیکم تاسو باندې رحمت د الله ما زکا ملکم پاک بنو پادشوی ملکم د تاسو نا من حدل حصو کوم بدل کلا ولکن الله لیکن الله تعالی یزکی پاکی منا سو کی شاو چ وی واڑی واللہ اللہ تعالی سمیع العلیم اورید کے عالم دے نو اسما تاس تو وچ مستحب ابن اساسا رضی اللہ تعالی بدری صحابی دے بڑے سادہ سنے دے او دا حضرت ابوبکر دا خالص ہوئے دے او دا غد کو ٹولے ذمہ دار بر حضرت ابوبکر وا دا کفارت بچا کو حضرت ابوبکر بکو نا قوم پتی خبر کی شامل شو نا حضرت ابوبکر ہڈیر نرم دل سڑے موسی ول ورا دا چکم اس کم دل خدا کار نو پکا نو وین نہ بعد قسم دے کہ سرما سے احسان دزر بن نہ بعد احسان احسان اللہ تعالی نے ادا کر بنا دا کر اغل د سادگی سورگا ایکسکیوز ورگا سادگی ایکسکیوز ور کر دے سادہ رہے ہاں ولا یات لی اول الفضل منکم قسم دے نہ کہ اول الفضل منکم خاندان د فضل منکم د تاسنا ابو بکر صفات دے درچہ صفات ابو بکر صدیق اللہ تعالی اور تو الفضل دے چت کو دے فضیلت مالک ہے اول الفضل ولا یات لی اقسم دے نہ کہ اول الفضل خاندان د فضیلت منکم د تاسنا تے د فضیلت مالک ہے ستا اخلاق عالی دی او دمر الور اخلاق دی چې د پیغمبران نه بعد رتبه ده چا د ابو بکر ټول پیغمبران خو فصل دي بیا یې په رتبه ده چا انسانانو کې ابو بکر رضی الله تعالی او دا اخلاقیات چې ګور حضور علیہ السلام باندې باندې وحی کله را غار هرا کې او د کور تر هغه ټول شیکینګ کېده د حضرت خدیجه ورته چې ډونټ وری لایف ذکر الله خدای باندې کلم نو رسوا کوي نو پینځه صفاتونه ولا ذکر کړل و انک لتصل الرحیم تو وی درشته دار ډیر خیال ساتي دا ډیر لوړ اخلاق دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لری لری رشته دار هغه ته ورته دا غي هیلپ به کو سپورټ به کو مولانا جی احمد صاحب نے مغیرہ رحمتہ اللہ علیہ فرمائی وہ ایک اور رشتو چی دے سوخ پری تو سوے مرشتو وہ رشتو مانا یعنی ستاخ پل دے سیف اللہ و دے سیف اللہ پل زیمہ و زماخ پل دے زلفقار و زلفقار پل دے عبدالغنی و دردغنی پل دے عجیباری و دے عجیباری پل دے ملاقا صحیح اس دے سیف اللہ ملاقا سر ڈائریک ہس رشتہ نشتا قرصہ خرار دے فجران دے فجران دے فجران دے فجران دے صحیح شو نو یعنی دی چند وجی الت رشتہ لگی مولا گمی صلی اللہ علیہ فرمائی دا گولا خامس تا نزدی رشتہ لگی دا غو پتا لگی صحیح منگ رور پتا لگی منگ رور لکن خلون جوان دے چھو بس پل بار بوڑی بس خاص اخ پل بار بوڑم صحیح فلا خان انسانیت دنیا نا رک شو دلتا کوئی بیخی قاضا بکی انسانیت دنیا نا لاحا حسا تشتا نا ہاں مجھے دیر نار خلق نن په پټه کې ولیدل یو یو یو ظالم چې پلار امر دوار امر کول د زما کې لپاره په اخبار کې ولیدل روزانه په اخبارو کې عجیب عجیب خبرې او بل یو پلار او درې ځامن په سفرونو کې په شریکه مړ کړه باندې کې چې بل باندې کې خبر ما مستل سو کلیم شات رحیم شات څه شه کلیم شات ما ما دي خو دي کور دي دای بش دار دي نه رشته دار دي خما مو شا شا به کور دي ما دي بش دار دي دا کوم دي ها درې خويند یو یو مور یو سلور وړم دي کړی یو وړ کور وي ته ابابي بابي غانې بچي بابي وکي یو بابي په دوه وي غانې یو کس نه نه دوه اخبار نه رستري بابي تاسو بابي وای نورور خزا رندار نو رندار یو مړه خور دی بچي درې خويند یو مور ملک څه باندې وای مې ورکه کور وای خند نه اخبار کې وای دا رستري دا وو چې یو خور وادو سمینا نامه ده کسا نو به آغا بخاون دی کر را پری خوده نه او دا آغا دیر مشکل جوان دی نو یده بانی بدا تنشنو چه دا یو خور بواده شوی دن جوان دی دغا سیده نور دری چی واده شی نو دوی برسیه سرور دی بوم جوان دغا سیده شده ایم ریخا پس غیلی ونیش که نه نه زمون ورطوی چه دا خور بده دا خرسو خا نور ورطوی چه دا فلار خور دی دا نخرسو دا پی خور دی بس ریلی ونیش مزار په مزار کې مې اوسلې به اتلاندی سرګنی سره جنگ کوي هغه له سخر پاش افشان کې راځي بس بیا بیا انساني عقل ختم شي کنه درندگی په انسان سره شي نه حیوان هم نشي لیونیش د حیوان نوم بدتر شي میټ کاوش بلکې میټ ڈاگ شي ولایات علی قسم دې لکه اول الفضل ملک او د فضیلت خاندان د تاسو نه وساته ابو بکر دیت خود فضیلت مالک نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تعالی عائشہ انک حضرت خدیجہ انک لا تصل الرحم دا یوسف او دویم وتقر الزيف تبید بالمدیر باحترام تقر الزيف بالمدیر احترام وتحمل الکل یوسف چې دا جون پاغه باندې اوم برډن شوی ګران شوی دا که څه مدارین ته پسام واخله اغلا حوصله ورکی چې نو ډوکل ال هلف وتکسب المعدوم بے روزگارو دا پار لگیا روزگارو نا پیدا کی جاب لست پارا جابو نا پیدا کی وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِ دا چاچے مسلک و موقف حق وی دا امر گرتیا کے دا خبر رشدہ خلاف دا لوی اخلاق تھی دا پینزوارا دے سر شخصیت جوڑی کی نو اس پتہ ہو لگئے چلے پیغمبر شخصیت دوم را برپور شخصیت دا پیغمبران اولان دیو حضرت خدیجی ورد دا پینزو دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم او د هجرت حبشه په موقع باندې ربسینیا د هجرت په موقع چې ابو بکر او میراده کول رضی الله تعالی عنہ جزم مکینه هجرت کو نو یو غیر مسلم ته داغه نامه د ابن الدغنا سلام علی ابن الدغنا ابن الدغنا ورته ابو بکر ما ورېدلې ته مکه پرې دي او دلته زمون ډیر توهین کی ډیر تحقیر او تذلیل کی تاسو حق خبره او لرو تیار دي نو زمکه کې سکو ابن الدغنا ورته وی وستاو نه خلق چې د شهر نه لاړ شي د شهر خوبصورتي به خلق شي صحیح یو علاقه سره کلی سره د سړي محبت د سره وځي د خلکو د وځي اوسګه خلق ټول د نسړي ځامن شي سړي په دیوالو سره په دیوالو یا په کورو یا په بلډینګو باندې عربي او شاعر وی وی دیار البیا کلا و کنا نحبها دیار البیا کلا و کنا نحبها زمانو زمانو وی اغا کورونا یا اغا شارونا چی مون پاکی رسیدو زمون ورسر محبتو خدا وی اغا زمانو چی کل خلق خلقو وقت وقت ازن ناسو ناسو و زمانو زمانو چی کل خلق داد اغا زمانی خبر ادا سونا کان اولان دیغا عربی شاعر کلی چی دیارو بیها کننا و کننا نحبوها ازن ناسو ناسو و زمانو زمانو سی کل دسری یو شار یا یو کله یا علاقه خوغی دی یو سړی دی وجه صحیح چې زما شیخ دی دی کری زما مرشد دی دی کری زما استاد دی دی صحیح یا فلانه سړی زما د پلار دوست او ډیر باوقار سړی دی دا هغه د وجه د ټول کله را باندې خلک دی دا څه وکړه سم مجنون وی ودل روانو لیلا او کلی باندې نو دی دی والا ورا دی دی بل دی والا ورا نو دی به تاسو خلول وای شلول نو بیک شول چاته نه تاسو کو مچاول وای نو چاته نه تاسو کو نا غنی راځي په جواب ورک سی ورک وی امر وال دیار دیار لیلا او قبل زلجدار و زلجدار وی تیرې ګم د لیلا په کلی باندې د لیلا په کورونو باندې کله دا دیوال مچو کله دا دیوال مچو وی تاسو ماته لیوانی وی د کانو سره سره خټک شولې وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار دې دیوالو خټو غټ سره ما اس محبت نشته ما باندې هغه چا محبت بایسته سو دې دیوالو کې دنه وسی چې محبت را باندې بایسته چې سو دې دیوالو کې اوس مونږ لکه مکه موعظمه ته هر تیګر باندې شایسته لګي کنه لګي هر غرا باندې شایسته لګي یو داسې ویل خو نه پکار معاذ الله که خراب سړی وي هغه باندې مخلي صحیح مدینه منورې ته لاړ شو هر سړی را باندې شایسته لګي صحیح دلته مرګر ته هم حج ته لاړ شو ته هم کړو هر باندې سړی خنه لګي سړی خل لګي په ارګومنټس کول پلان صحیح ام مونږ لګي یې بیا اپا د نشته سره خلکو په ځین کې یو شهر راغلی ای راځي مدینه منورې خو ډېر بهترین خلک اما کې و استغفر الله واخدار خو ارخه تا په څه یو خبره ده مشهور شوې ده پس ټول یو شهر خلک دي اپا خلکو کې د خمزاج خلک امید نرم مزاج خلک امید سخت مزاج خلک اغه لاله په قاصر چرایسه بس ټول عرب ټایټل دغه کې سټیم کې بس مونږ حالت کې هغه هغه صحاج بچی مې هغه حالت کې 3 13 صحیح اوس د یو ریال په چای باندې مونږ لګیو تنقیدونه کوو د یو ریال په بوتل باندې مونږ الکه دا خو د اکنامکس اصول دي نظر د اکنامکس اصول هغه ته خیرات نه کوي بزنس کوي هغه خیرات کوي بزنس کوي وایي هغه خو بزنس کوي پوس بزنس خو ځان خپل اصول دي کدا سه خیراتونه کوي خو په ټوله سره په یو کډ باندې ختم کینو چې اجي ان دادل یو ټول خیرات یو کوي راځي هوټل ته ځو په ګډا کې تاسو نه وایي نو بس لاړ هوټل ختم شي بیا نظر ته خدای ته وره د مکه معظمه کې مدینه منور کې ډیر احتیاط کوي او تاسو د باندې ما زما بیرس کومه کې تیزی دا الله مهرباني کوي بس چې دغه ته اورس زما مزاج داسې را کنټرول شي مالای زو سم سم الحمدلله ایسا سش کا زو اسم سازو اتلاس راس ورته بیرته دل مباته به دې وکړل سمه معنا ته وې سپه کې راغوي موږ خدای ستوري د پر ایسا مې دا یار ته ته جاج نه ابن دغنا حضرت ابو بکر رضی الله تعالی توبه تک دې ځان لاړ شي خدای شر او نه کړه بټول ختم شي ګور اوس ابن دغنا غیر مسلم دی کافر دی اغه دا پته نشته چې حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته سوي خو پته ولګیده چې کوم خوینه د پیغمبرو دا خوینه د ابو بکر رضی الله تعالی بعینه دې تقوی خبر ورته وکړي انك لتصل الرحیم وتحمل الکل وتقر الزیت وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق صحیح نه الله تعالی ورته دی وی سوي اول الفضل ولا یات له اول الفضل ملک قسم دې لګی د فضیلت خاندان ملکم د تاسو لا وساعتی او د فراخی مالکان سات معنا چې لچا لاس فراخ دی چې لاس فراخ یعنی وسه دي تاسو فراخ وای د سره د قسم ته ایو تو د دې خبره نه چې ور کوي با قانت قل القربا رشتہ دارو ته اوس د رستو صفاتونه دا د مستحب نه اساسه دي چې مستحب نه اساسه رضی الله تعالی عنه یو کار غلط کړی دی چې د پروپاګاندا کې شریک شوی دی نو تا قسم وکړه چې ور سره به هیڅ احسان نه کوي اته وبکه ته نو ورته وایي چې یو خو ستاسو طرف نه دا قسم مناسب ځکه نه دی چې د انسانیت په حواله ته د فضیلت مالک د انسانیت په حواله او د معیشت په حواله ته د فراخی مالک ستاسو سره د انسانیت ته ولر دی معیشت ته ولر دی یوا او هر چې مستحب نه اساسه دي رضی الله تعالی عنہ دا غس صفات دي نمبر اول ایو تو للقربا قسم دې نه کید دینا چې ور کای با غانت اول القربا رشتہ دارو ته نو مستحب نبی سره نه دي دا ستر خالص وی دي وال مساکینا مسکینان او ته بد غریب دي دې سره دې مسکین دي والمهاجرين في سبيل الله اوا کسانو ته چې هجرت کړي په لار د الله کې دې مهاجر دي نو ستاره طرف نه دوه بواعث موجود دي یو دا چې تر فضیلت مالکی دیم دا چې فراخی د ستا لاس کې او دا مستح جانب ته درې صفات موجود دي یو دا چې رشتہ دار دي دیم دا چې مسکین دي دریم دا چې مهاجر فی سبیل الله دي نو اټ ټوګیدر سوچ پینځه شی او ورپسې دا غینه مراد خبره چې چلو دا ټول سیټر سایډ کا ولیافو ولیسمحو ادا د لوی کردار مالکان دوی دی عفو کوي ولیسمحو اګنور کوي د نورو غلطه اګنور کوي دی د لوی خلکو کار دی چې د خلکو لغزشونه دا غي نوټس نه خلي هغه روي اګنور کوي ها لای نوټیس ناخلي نو وی وليعفو وليسمع دای دی عفو کوي او مخدګر دای مخدګر دای معنا نوټیس دی ناخلي مخدګر دای معنا چا په غلطی پسې د چا په غلطی پسې یعنی ټوکی ما لگا چې اسکوای ما وليعفو وليسمعو او بیا مخکې خبره دینم زوردار چې الله تحبونا آیات سنخو خویدا ان یغفر الله لكم چې بخنو کی الله تعالی تاسو ته الله تعالی خیر کی دا ترغیب ورته وړاندې خو حکمونه وکړه ورته بواعث ذکر کړ اوس ولا ترغیب ورته اوس دا چې الله تحبونا ان یغفر الله لكم تاسو دا نه غواړئ چې خدای تاسو ته بخنو کی حضرت ابو بکر وایي خو بخنه پسې ګرځم بیسکو بس خو دا جمله څنګه پیغمبر علیه السلام وایي چې الله تحبونا ان یغفر الله لكم تاسو دا نه غواړئ چې خدای تاسو ته بخنو کی نو ابو بکر دغه تنظر کوړه راغی نو دا وړو وره او ډرا او د چای پان وړو وړي او وشه او نور بینز او د چنو دا او نخود او فلانه شی فلانه شی مړی او لوی شی په خمانه واچو شاوه شی مستح کړی اوس نو ورکه راړې مو خو بخنه پدې کړو خدای وی چې سره به احسان کړي نو بخنه به کی الا تحبونا ان یغفر الله لكم صفا خان خلق حسین اللہ خان مثال پیدا کرش الا تحبونا آیتا سنقوالی ان یغفر اللہ لکم چی بخنو کی تانست اللہ تعالی واللہ اللہ غفور بخون کے دے رحیم رحم کون کے دے ان اللذین اس دا یو عمومی حکم چی یقیننا کسان یرمون المحسنات یرمون الموسنات چی آئی الزامو لگئی تومت لگئی الموسنا دے پا پاک دامنو خضبانے الغافل آتے دا گندگئی نا بے خبرو خضبانے چی آئی پا دی گندگو پوئی کیوں نا آئی تصور کی نیشتا غافلات مانا آغا خضی چی دا آئی رداشی پا تصور کی نیشتا المومن آتے مومنو خضبانے لعنو فی الدنیا پا دیبان لانس شویر دنیا کے آخرت کے ولهم عذاب عظیم دوی دپارا دوی عذاب دے یوم تشہد علیم السنتو کل در علوی عذاب دا پا آغا و رزبانے تشہد علیم السنتو چی گواہی بکر دوی بانی شبر دوی و ایدیهم لا سن دوی و ارجلو مخبر دوی بما کانو یا ملون پا آغا عمل چی دوی کول اس دا دا دا علماء فرمائی چی دا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بانے تحمت لگول دمر سنگین جو رو چی ہر عمل کی کی یو اندام سر متعلقہ اندام بگوائی ورکی سبق ہے متعلقہ اندام بگوائی ورکی دا عائشہ رضی اللہ تحمت پاوالا بانے عبداللہ ابن عبی بانے دا غجب بم گوائی گئی چی دا الفاظ میں لیو صحیح دا غلا سن بم گوائی ورکی چی دا وقت اللہ سن دا سے حرکت ورکو خپی بم گوائی ورکی چی دا سے قدم ناستا یوم یزیو فیم اللہ دا غورز دا چی پورا بورکے دوی تا اللہ تعالی دین و ملحق دا دے ثابت سزا دین مانا بدلا دین مانا بدلا ویعلمونا ادویب پوشی چی ان اللہ یقینا اللہ تعالی هو الحق المبین دا یو واضح او ثابت حقیقت دے الخبیساتو للخبیسینا الخبیثات وخبیث اخلاق للخبیثین دار خبیث خلق دی والخبیثون اخبیث خلق للخبیثات داد گندا اخلاق د پاره دی نو حضرت عائشہ په خبث باندې یا په خباثت متصفه چا ویلې چې دا خبیثه نو د خباثت د دې تصور ته څنګه کېدې شي الخبیثات د دې د معنا نه چې ګینه خبیثه خدای له خبیثو ناری نو د پاره خبیثه ناری نه کله کله داسې وي چې سړی ډېر پاک بازي په داسې کنجره ښځه اورېدلی چې الله دې معافي وکړي او کله ښځه ډېره پاک بازي خو په داسې خبیث سړي باندې اورېدلی نو بیا به هلته د آیت سره څه کوي نه الله تعالی وایي خبیث اخلاق د خبیثو خلکو او خبیث خلک د خبیثو اخلاقو الخبیثات للخبیثین الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على رسول